oldu. Yoğun bakımda olduğunu, ameliyatın güzel geçtiğini de verdim ama bir şekilde bu vesileyle henüz bir fotoğrafım falan yok. Öyle fotoğraf konuyor biliyorsun. Senin de yok bu arada fotoğrafın Yok. Fahir. Sen de çünkü bir süre oldu. Hadi benim apar topar girdim ben Ya bugün ben ama. uygun bir fotoğraf bulamıyorum gönlüme göre. O yüzden de. Benim aklımda çok güzel bir fotoğraf. Gerçi benim fotoğrafım değil ama. Öyle bir Ha şey öyle bir var. şey de yapabiliyorsun. Ama onu ben çok tasvip etmiyorum. Niye? Kişinin ya kendi fotoğrafını koyacaksın ya hiç koymayacaksın. Gerçi doğru. Bir yandan da doğru söylüyorsun aslında. Evet şimdi şöyle bir 3 saniye daha düşünce. Ama ilk defa böyle bir sosyal paylaşım sitelerinde Boy gerçekten gösterdin. boy gösterdim. Bir ödev gibi hissediyorum şu anda. Yani bu Ege'nin ameliyat durumu, Ege'nin durumu olmasa da öyle düşün, galiba hissedeceğim ve düşüneceğim ve alışkın olmadığımdan mıdır nedir bilmiyorum ama bir baskı var üzerimde. E var. Acaba biri bir şey yazdı mı? Gideyim bakayım bilmem. E Oktay ben sana şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık Facebook bu herhalde daha yoğun değil mi? tabii Bu bu baskı sosyal böyle. paylaşım sitelerine bulaşalı 3 yıl falan oldu. Ve şu netlikte söylüyorum sana. Daha yolun başındasın. Kat edeceğin çok mesafe var. Bir kere en az mesaini söyleyeyim. Günlük 45 dakika, yarım saat minimum mesain var. Kendine böyle bir iş Toplayınca edin. mı yoksa mesela günün belli bir diliminde mi? Yok toplayınca canım belli bir He. minimum. Tabii bunlar minimum rakamlardan bahsediyorum. Anladım. Gönlüne göre 3 saat 5 saat geçirebilirsin de ama çok fazla da vakit geçirme çünkü yanlış anlaşılır. Oktay Demirci'nin Twitter'la imtihanı diye bir kafamda şey O vardı yani ama isim Ege'den olarak... fırsat olmadığı için ilk girişimi Sen şimdi tweet'imi biraz öyle ajans gibi yapmadım. kullanıyorsun. Ben evet öyle evet bilgi Evet. aktarma amacıyla kullanıyorum. Zaten E kaç zaten bilgi öyleymiş ki aktardın? zaten. Ya tabii Öyleymiş. canım öyle bir ama yani insanlar hani genelde işte kafeye gittim kahve E içiyorum tamam falan işte o da filan. bilgi. O O da da bilgi aktarma amaçlı yani. işte biri bazısı yavan bilgi, bazısı işte merak edilen bilgi. Şimdi ben çok affedersiniz Asuman'ın bilmem ne kafede cappuccino'sunu içmesinden ne kadar şey yapabilirim, faydalanabilirim eğer bir cappuccino bana da gelmiyorsa. Doğru söylüyorsun bir yandan ama işte Asuman olduğu için öyle. Halbuki bu Twilight'te oynayan çocuk olsa mesela işte şu kafede kahve içeceğim ben dese anında basıyormuş hayranları o kafeyi. Hadi Öyle ya. söyleyeyim tabii. O yüzden Twitter'ı iptal etmiş. Twitter'ım yok artık diye açıklaması var geçen gün. Bu Ben nereden biliyorum bu kadar şeyi onu da bilmiyorum. Bir genç kız olmamama rağmen bu kadar. Demimur'un melek eşi neydi? Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Hı. Ashton Kutcher. Onun yaklaşık 2-2,5 milyon takipçisi var. Şimdi sen 2-2,5 milyon arasında 500 bin kişi var. Biliyorum onu anladım. Followers. Hayır, Followings. following sen Tamam following. tamam işte yani öncesi. Followers seni takip edenler ve Evet. tweets olmak üzere 3 ana başlıkta Ne ayrılıyor. kadar güzel. Ya ben de Twitter'ın çok şey hepi topu zaten 6-7 tane tweetim var. O beni daha tam şey yapamadı. Ben gördüm senin tweetlerini. Çok başarılı, güzel, eğlenceli gerçekten. Ve hatta programda da sorayım dedim. Sen açıklayacaktın bu şeyi. 2002'de yazdığın, askerden yazdığın, bana ve Ege'ye yazdığın mektupları. Aa evet. Açıklamadın. Mektuplar açıklanacak, mektuplar nerede falan. İşte Şimdi mektupların... askerliğinde verdiği coşkuyla Ne askerlik yazmışsın yapan çünkü? dinleyicilerimiz Hı. bilirler. Hani bir kısmını açık yüreklilikle söylüyorum. Biplememiz gerekiyor. Çünkü hani Hı. insan böyle hani kalabalık erkek güruhları bir E araya tabii. geldiği zaman örnek veriyorum stadlarda örnek veriyorum askerlikte yeterli tahmin ediyorum veya erkek yurtlarında bir araya geldiklerinde konuşma şekilleri normal bilinen konuşmanın biraz daha farklı işte bağlaç olarak farklı şeyler kullanırlar. Yani cümle sonu nokta olarak, Nokta nokta olarak virgül farklı olarak. şeyler kullanırlar. Doğal olarak o tam şey yayınlanabilecek düzeyde değil. Üzerinde bir çalışma yapılması gerekiyor. O yapıldıktan sonra gerçekten böyle zaten hani benim bir aylık dönemimde internet vardı. Bir ay da değil işte 25 gün falan. O dönemde yazdım. Hepi topu 25 tane mailden bahsediyorum. Ha mektup dediğin elektronik posta mı senin? Elektronik posta Ha, canım. ben de ne bileyim ben mektupları buldum Ha zannettim. yok mektup. Göndermediğin mektuplar diye daha da önemli şey diye O düşündüm. gönderiyorum. Göndermediyse ne olabilir acaba fail? Artık Göndermişim, göndermişim. nasıl bir uykulu halde okuduysam ben o senin yazdığını. Ya. Mektup mu? Elektronik posta mı yazıyor Tabii onu? elektronik Ha, ben postalar bir var. mektup yok. Onları kısmetse bir elektronik kitap çıkardığım zaman orada yayınlayacağım. Bir yayıncı arıyorum. Gerçi ona da bir gerek yok herhalde herhangi bir site Senden de ayarlasın. bekleniyor ama Fahir bir elektronik kitap. Elektronik bir kitaba işte çalışmalarım. Ben yazmayı seviyorum Oktay. Yazmayı, düşünmeyi. Tekrar ediyorum yazmayı, düşünmeyi, düşün. Ve yemek yemeyi Bir yemek seviyorsun. yemeyi seviyorum. Bir Evet. de alışveriş yapmayı seviyorum mesela. Ne Onlar kadar benim en güzel. sevdiğim hobilerim. Bunlar seni farklı yapan şeyler zaten Fahir. Bunlar hepimizi farklı yapan Bütün şeyler değil mi? insanlardan farklı yapan Sen ne şeyler bu kadar alışkanlıklar. saat kaçtan kaça vakit geçirdiğini çok merak ediyorum. işte çok değil ya, çok geçirmedim. Bir girdin 15 dakikanı harcadın. Evet öyle oldu. Yok, iki partide yaptım. Bir eve gidince aboneliğimi gerçekleştirdim. Çok güzel. Hemen ertesinde. Hemen aidatlarını ödeseydin. Ege'nin işte yoğun bakımda olduğu bilgisini yazdım. Çok fazla vakit geçirmedim şimdilik ama şu anda acaba bir şey oldu mu, acaba Oktay Demirci Twitter'dan bir şey geldi mi acaba diye şu anda aklımın bir köşesinde oluyor. Ya o galiba biraz fazla şey başında geçirenler için, bilgisayar başında vakit geçirenler için çok uygun. Böyle ne bileyim, her an her yerde işte laptopu olsun, efendime söyleyeyim işte iş yerlerinde zaten 8-10 saat bilgisayar başında geçiren. Gerçi biz de 3 aşağı 5 yukarı stüdyoda da bilgisayar var, onun başında geçiriyoruz iyi kötü. Ama tabii yayın yapmaktan insan o kadar vakit bulamıyor hali hazırda. Bu kadar da kendimizi işte 2-3 işi bir arada yapacak düzeye henüz getiremedik. Umarız ilerleyen 10 yıllık süreçler içerisinde o noktaya da geliriz. O bir şey bizim için içimizde bir yara. Ben yani çok sonrasında tanıştım. Happy Top'u tanışalı şurada internette bilgisayarlı ne kadarlık bir mazimiz var. Ama işte insanlar o sürekli başında geçirdikleri için gerçekten bazen günde 5-10 tane yazıyorlar. Sen yazıyorsun böyle günde bir tane ya da 2-3 günde bir tane. Ezik hissediyorsun kendini. Ama yani herkesin hayatında bir sürü önemli şey vardı, benim hayatımda mı yok diyorsun. Gerçi yazılan şeyleri okuduğun zaman tamam çok ağım şeyler yazmıyor ama sen de yazmak istiyorsun. Ama üşeniyorsun. Çok zor ya, insanı hep uçlara götürüyor. Yani girmeli miyim, girmemeli miyim, ne yapmalıyım. Ama bir bulaştıysan gerisi gelir Oktay'cığım. Facebook'a bulaşma diyorum çünkü çok Facebook geç kaldı. Facebook fazla ağır. Bana fazla ağır yani, çok fazla. Neyse biraz bir sakinledi bir aslında. Sen ilk kötü var. Dönemlerini geçirdin, o şey süreciydi. Bana abi. Ağır Facebook'un evrilme gerçekten süreciydi. Yani işte günde sana saçma sapan vampir ısırığı göndermeler, efendim söyleyeyim. Ama şöyle söyleyeyim, Facebook sokak dövüşü. Facebook'un nasıl kullanılacağını biliyorum. Yani beni herhangi başka birinin account'unu, işte benim adımı bir account açsalar ve şey gönderse ben kullanırım. Ama tabii düzenli olarak kullanmam. Yani Facebook dünyasının içinde kaybolmam, öyle söyleyeyim. Nasıl öğrendim bunu onu da bilmiyorum. Çevremde bu kadar demek ki Facebook konuşan insan var. Didem'in var mı Facebook'u? Yok, onun yok. Yok yok, olsaydı zaten haberim olurdu. Doğru, evet. Tabii burada birbirimizi tanıyan kaç yüz bin kişiyiz ki yani en nihayetinde. Neyse, hayırlısı olsun demekten başka bir şey düşmüyor çok bize. Çok teşekkür ederim. Bugün açılışı yaptım. Açılışı yapmışsın aslında böyle. Bak, sosyal paylaşım sitelerinin ne yararı var, ne yararı var. İşte böyle yararı var. Gerçi telefonlar da susmadığı için bizim sersem sepelek durumumuz da devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yaklaşık yani o uykuyu saymazsak ben ne kadar devirdik? 40 saate geldik tabii. Tabii 40 saate yaklaştı uykusuzluk sürecimiz. O yüzden hoş bir program olacağı benzer diyorum. Size ilk olarak Ankara trafiğinden bahsetmek istiyorum. Ne diyorsunuz Oktay Bey? 1 saatte geldim evden buraya. Net rakamlarla konuşuyorum. Biraz gerçekten. Tamam, 10 dakikasını abarttım. 10-15 dakikasını abarttım biraz, ama 45 dakikada geldim. Biraz abarttım. Biraz abarttım. Ben onu bari söylüyorum. Onu abarttım ama 45 dakika net garanti veriyorum. Gerçi 100. yıldan geldiğini düşünürsek 45 dakika çok da cuma günü işte akşam iş ama saati. Ama çok da erken çıktım. Hakikaten yayına şey yetişemeyeceğim değil diye sinir stres oldum. Çok üzüldüm ben. Böyle benim endişelerim var. Bir tatlı trafik var. Bir tatlı trafik var. Cuma günü biliyorsun herkes evci çıkıyor. Evet. Herkesin, onun coşkusuyla herkes kendini yola vermiş. Evet. Herkesin evci çıkma saati aşağı yukarı bu saatler olduğu için tam bizim geliş saatimizde. O yüzden bir yoğunluk oluyor. Gerçi bu dakikalarda da tam ben yayına girerken baktım yine Ankara Radyosu'nu hayli yoğundu. Ankara Radyosu Ankara'nın en yoğun yeri. Herhalde sizin radyosunu bu kazanızı görmeye geliyorlar insanlar Fahri Bey. Sağ olsunlar. Çok şey yapmışlar, gerçekten itibar göstermişler. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Gerçi otoparkta işte yer bulamadıkları için mi böyle sürekli radyonun önünden geçip gidiyorlar yani. Ben çünkü lütfen hani, burada hani yayın akıyor. Trafikte aksın o şekilde diye düşünmüştüm. Şimdi Oktay'cığım bir soru soracağım sana. Sen ehliyet, iyi kötü ehliyet sahibi insansın. Tabii. Ehil bir insansın. Ne zaman aldın ehliyetini? 93 galiba. 93 mü? Hı-hı. Maşallah. Kaç seferde aldın? Dur bir saniye bir bakayım ben falan. Bir notlarımı bir kontrol edeyim. Belgelerimi vereyim sana. yok canım, kontrol etmenin ne gerek var? 93 galiba. İlk seferinde aldım canım. İlk seferinde alınıyor zaten. Sen 18 yaşına geldiğinde aldın yani. Aynen öyle, evet. Vallahi üstelik tebrik ediyorum. Benim ehliyet maceram çok şey olmuştu. Ben hevesli değildim ehliyet almaya nedense. Annemle beraber gitmiştik biz. Çok eğlenceli olmuştu. Benim en eğlendiğim dershane, yani onu da bir dershane sayarsan, sürücü kursunu katıldığım en eğlenceli dershane günlerinden biriydi o. Ehliyet dershane, ehliyet kursuna gittiğim dönem. Çünkü düşünsene annene yan yana oturuyorsun. Ha, annenle beraber gittik dediğin sadece dershane, o da ehliyeti seninle beraber aldı. Evet, sen ne düşündün? Ben de hani kursa götürdüm. Kursa götürüp getiriyor bunu. Ben öyle bunu düşündüm de hakikaten. Sen? Yani annenin baskısıyla falan gidip ehliyeti aldı. Hayır canım. Yavrum al ileride falan lazım olur çünkü ehliyeti olan ve şey manisi olmayan ne derler ona? Seyahate manisi olmayan presentable gençler hep aranıyor, hep revaçla. Presentable yani iyi giyimli. Hayır aslında tam da şey işte, beni motive etmek için, beni teşvik etmek için annem hadi ben de alayım ehliyet demişti. Böyle şeylerden teşvik zaman, mi oluyorsun? Demek ben olmuştum. Ki böyle... Ben gerçekten olmuştum. Sen alacaksan hadi beraber gidelim, çok zevkli olur, işte ona buna bakıp güleriz demiştim. Çünkü benim annem öğretmen, biliyorsun emekli olmuştu o dönem. Hiçbir öğretmenle aynı sırayı paylaşmadım ben bugüne kadar. Bilmiyorum sen paylaştın mı ama. Evet, tabii canım paylaştım. İşte nerede paylaştın? Nerede paylaştım öğretmen? Ranza demiyorum. Yani ranza asker, askerdeki şeylerden bahsetmiyorum. Ya bak ranza paylaşan adam sırayı haydi haydi paylaşır canım. Bir hayatı paylaşmışız sonuçta. Bu şey gibi senin anlattığın Ege, bir zamanda benim bir moralim bozulmuştu. Hatırlar mısın bilmiyorum. Küçük bir kaza tipi bir şey yapmıştım. 2-3 kere hatırlıyorum senin moralin bozulduğunu. Ya işte bir kaza tipi bir şey yapmıştım da Ege de benim moralim yerine gelsin diye kendisine bir ceket almıştı. Ceket almıştı evet. Anneninki de böyle olmuş. Bu da sana bir moral olmuş annenin senin. Hakikaten çok da verimli bir hareket olmuştu. Ege'nin tıpkı ceket alışı gibi. Hmm. Sen ben çok ceketi... geç aldım biliyorsun ehliyeti. Evet sen bir geç aldın. Ben bir geç aldım derken ben 30 kazık kadar adamdım. Bıyıklarım çıkmıştı. Bıyıklarım çıkmıştı dedim. Bıyıklarım ağarmaya başlamıştı haddi zatında o derece. İşte bir de kimseyi de ikna edemedim. Herkes herhalde şey diye düşündü. Kazık kadar adam. Bir de böyle genç görünümlü kazık kadar adam olunca şey diye düşünüyorlar. Bu herhalde ehliyetsiz dolaşıyordu. Ehliyet almaya karar verdi diye. İlk ben zaten şey de dediler bana. O senin gelmene de gerek yok. Şey yapardım. Direksiyon sen şeye gel. Direksiyona gel. Gittim işte bir tane amca oturdu yanıma. Gerçekten amca. Hatta şey böyle hani yanımda bağdaş grup oturdu yani şoför mahallinde. O arabalarda biliyorsun iki tarafta da gaz pedal hadisesi var ya. Evet. Ondan sonra hadi bakalım dedi. Ben dedim hadi derken. Hadi dedi şöyle bir çıkalım yola. Neyse bir süre geçtikten sonra bir anda o bağdaşı bir coşkuyla çözüverdi nedense. Dur çek sağ diye. Neyse işte bir iki üç günlük maceradan sonra 30 küsur yaşında. Şeye sahip olmuş olduk. Ehliyete sahip olmuş olduk. Ben kendimi bir tek bu kadar geç almış zannediyordum. Benim de ehliyet alalı gerçekten 6 sene 7 sene falan olmuş. 6 sene olmuş. Oktay çok havalı hissettim kendimi. Nereden baksan? Nereden bayağı baksan? 6-7 sene olmuş. Hayır. Güney Kore'de yaşayan 68 yaşındaki Çağ'da ehliyet sınavını başarıyla verdik. Gerçi ülkemizde belli bir yaştan sonra ehliyet verilmiyor mu? Ehliyetini iade mi ediyorsun? Bir şey yapıyorsan böyle bir değişiklik yapman öyle gerekiyor mi? Ya. Tabii canım belli yaştan sonra araç kullanmak hani refleksler vesaire hani fizyolojik olarak bir takım değişikliklere maruz kaldığın için. Belki teste tabi tutuyorlardır seni canım. Yani ya belli bir yaşı geçtikten sonra ehliyetini geri vermek zorundasın diye bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Ben 3-4 defa da geçenleri biliyorum şey diye geliyorlar işte motoru verdim ilk yardımı geçtim. Motor var, ilk yardım var. Bir de ne var? Motor, ilk yardım, trafik. Trafik, ha bu kadar. Ne de direksiyon. Güney Kore'de yaşayan 68 yaşındaki Çağ'da sınavı 950. kerede maşallah vermiş. Yaptın sen Çağ dememişler mi? Nettin sen Çağ. Güney Koreli bir kadın olan. Sistem mi değişikmiş Güney Kore'de? Bir saniye bakayım. Bu uğurda harcadığı para da 2500 sterlin aslında çok bir para değil. 100 üzerinden de 60'la geçmeyi başarmış. Hani zannetmeyin ki tam yapıp da çıkacağım diye uğraşıyor. Son 4 yılını bu sınava geçirmek için uğraşmış. Ondan sonra ve netice itibariyle başarılı bir şekilde verdikten sonra bunu nerede kullanacaksın Çağcığım demişler. Sebze satıyorum demiş. Sebze sattığım için ehliyete ihtiyacım var. Atıyorum arabanın arkasına hani böyle mahalle aralarında gezerler ya. Onlardan birini gerçekleştireceğim. Domates diye bağırarak geziyormuş anladığımız kadarıyla. Çağ'ın böyle bir şey yapmasını hiç istemezdim doğrusu ne yalan söyleyeyim. Ne yapmış? İşte 68 yaşında kadıncağız tam böyle rahat rahat arasında. Evinde oturup kadın programını seyredeceği döneminde mahalle aralarında gerçekten de dirayetli. Gerçi 4 yıl dediğin şey de çok fazla bir rakam ne? 1400 günde kadıncağız 950 kere sınava girmiş. Az mı Fahir? Çok bayağı çok yani 4 yıla sığdırmak. Tabii canım 4 bırakıp... yıl başka hiçbir şey yapmamış hanımefendi. Çağ nereye gidiyorsun? Ehliyet kursuna. Git demiş miydin? Bir daha gidiyor. Biraz uzun. Tekrarlara geçtik diye. Yani kolay bir şey değil. Bir de bunun daha ehliyetini alacak da ondan sonra pratiğini yapacak. Ben mesela ehliyeti... Güney Koreli şeylere, sebze severlere diyeyim artık. Ne diyeyim? Güney Kore halkına başarılar diliyorum. Bana şey gibi orada espriler yoktur. Nereden aldın sen ehliyeti? Bakkaldan mı? O galiba ülkemizde bir var. Bir tek bizde var değil mi? Ben vardı. Başka bir, Allah'tan. Vardı. Allah'tan. Varmış diyorsun. Umarım yoktur. Başka ben yerlerde bitmiştir. Çok uzun süredir duymuyorum. Hatta hakeme gözlük ifadesini de duymuyorum. Oktay ne yaptın sen? Ben vallahi hakikaten... İşte aynı dönemde bitti şu o. Şu içtiğim kahveyi yüzüne doğru püskürecektim. Bu ikisi aynı dönemde bitti. Hayır yani o kadar püskürmene gerek yok. Hakemin gözüne gözlük mü? Ben öyle bir şey olacağını bir de düşünmek dahi istemiyorum. Hatırlamıyor musun hakemin gözüne gözlük? Bunu bir slogan halinde yapar mı? Yani slogan demeyeyim de hani... Onun slogan devamını veya öncesini hatırlamıyorum. Taraftar ne yapar? Tezahürat. Ha, bana bir tezahürat halinde yapar mısın? Bulamadım şimdi Fahir. O kadar. O konuda bu kadar tecrübeli. Futbol dünyasına hakikaten hakim değilsin. Bu arada ben de teşekkürleri kabul edeyim yine. Dün Galatasaray maçına ben ne demiştim? 3-0 demiştim. Fenerbahçe maçına da 4-1 demiştim. O da 3-1 bitti. Ya da aslında kayıtlarda bir oynama olabilir. 3-1 demiş de olabilirim. Tam olarak hatırlamıyorum ama bayağı iyiyim aslında. Bir duru görü geldi bana. Umarım ilerleyen günlerde bunu nakdi olarak da yaşarız. Bakalım gündemimizde neler var. Ben sana dedim bir güzel bir şey programı yapalım diye. Skor programı yapalım diye. Skor yorumcusu Fahir Önç. Programın adı da belli. Ne? Skor yorumcusu. Ya bu ona Ege'nin programı, ben hiç şey yapmak istemem. Niye? Ha? Neden Ege'nin programı? Anlamadım. Ege öyle yıllardır sevdiği şey oydu ya, skor yorum. Ben spor yorumcusu değil, skor yorumcusu olmak istiyorum diye. Aa ben hiç, niye bilmiyorum ben onu. Aa son dönemde çok şeydi. Bilmiyorum senin ama bu başarının... Gerçi son dönemde şeyinde... ne dediği bir dediğini tutmadığı için. Herhalde rahatsızlığının verdiği şeylerden olsa gerek. Öyle bir durumu vardı. Ben biraz şeylerden bahsetmek istiyorum. Ne derler ona? Gündemden bahsetmek istiyorum. Ya neler var neler yok. Gündemden bahsetmeden önce şeyi soracağım. Sen ehliyetini alırken direksiyon... Hani sınava girmeden önce bir şey yapılıyor ya, direksiyon çalışmaları yapılıyor ya arabaya evet. Binip işte yan tarafta hoca oluyor. Evet işte ben de o demin ondan bahsettim. Orada sen bilerek mi mesela oturdun o direksiyonun başına? Yok yani sadece konuda... Araba kullanmayı biliyor muydun? Çünkü öyle şeyler var, doğuştan yetenekli bir takım insanlar vardı bizim kursta. Ya doğuştan yetenekli, ben de doğuştan yetenekliyim aslında ama... şöyle bir şey, bana çok her konuda olduğu gibi bu konuda da çok ergen dönemlerimde abim öğretmeye çalıştı. Bir insanın abisinden ya da işte yakın çevresinden bu işi öğrenmesi kadar da evet kötü bir şey yok. Kötü bir şey yok. Bir de abimle yaş farkı da bu çok şey oldu yani, normalde abine ya ne bağırıyorsun ya falan dersin ya, onu da diyemiyorsun. Neredeyse benden 15-20 yaş büyük adam. O fırça yiye bağıra çağıra. Ama niye bir arabadan niye zorluyormuş kendini o zaman? Bıraksın hani, öğretmesin işte abine. Öyle bir arabadan ben bir soğumuştum Allah zaten. Nasıl soğuttuysa beni. Ben bu yani 16-17 yaşındayken işte hani gencecik, heves edersin ya. Sırım gibi bir delikanlıyken. Sırım gibi bir delikanlıyken arabadan soğudum. Bir daha ısınma sürecim bir o kadar daha zaman aldı. Nereden baksan. Dolayısıyla da böyle bir sürede hiçbir kullanma falan olmadı yani. Açık yüreklilikte de bunu söylüyorum her yerde. Sonra böyle bir hani dedik ya yaşımız geldi geçiyor Oktay. Şu şoför mahalline bize otursak ne güzel olur diye düşündük ve en nihayetinde işte bir gün böyle kendimi şey yapıp ya ben ehliyet kursuna gideceğim diye yola çıktım. Onun öncesinde çok bir bilgim yoktu ama şeyim söylemişti. Ne derler ona? Şeyim söylemişti dedim. Öğretmenim söylemişti. Hocam. Bu çocuk çok yetenekli. Çocuk çok mu? Maşallah dedi. El ayak koordinasyonun dedi çok iyi dedi. Maşallah dedi. Sen dedi, senin dedi bu işte dedi başarılı olacağını dedi. İnanıyorum dedi. Sen ne dedin peki? Ben de dedim ki niyeyse gençlerin işte genç yaşta ehliyet almak için kursa gidenlerin şöyle bir imajı oluyor. Şey diye, bu çocuk çok hevesli araba dünyasına, otomobil kullanmaya. O yüzden kesin daha önceden öğrendi ve geldi. Çünkü ben hatırlıyorum ilk işte arabaya bindim. Hadi bakalım gidelim dedi. Şey yanımda oturan direksiyon hocası. Nereye demedin? Nasıl? Mi? Hayır nereye demedim. Dedim, oralar bildiğim yerler de nereye gidileceğini biliyorum az çok da nasıl gidileceğini bilmiyorum. Oturdum ben zaten, araba bir yamuk. Ben her zaman alışmışım öteki tarafa oturmaya. Sağ tarafa. Bir sol tarafa oturunca ilk bir yamuk hissediyorsun. Ha bu araba biraz şöyle biraz böyle arkasını böyle kaydırmak lazım gibi hissediyorsun. Dedim önümde zaten bir direksiyon dönen bir şey var. Ne bu? Çanta koyamayacak. Bu ne saçmalık kucağı diye şey. Yani evet, öyle bir insan hissediyor bu ne saçmalık diye. Sen 17 yaşındayken de mi çanta taşıyordun nokta? Evet. Senin yok muydu lisede çantan? Hayır ben Ben ilkokuldan sonra bıraktım yani gerçekten. Aa, ben lisenin son gününe kadar devam ettim taşımaya. Oktay 35 yaşındasın hala çanta kullanıyorsun. E tamam işte. Kendi içinde demek ki çanta senin için bir yaşam şekli. Evet. Ha, ne güzel. Hoşuma gitmiyor Fahir. Bunu biliyorsun elimde 50 tane şey taşımayı. Sevmiyorum yani. Telefondur. Hangisi seviyoruz ki? Yani öyle de bir. Ben çok şey çok cepli pantolon giyeceğime çanta taşırım. O dönemdeki mottom da oydu bir yandan. Adam dedi, hoca daha doğrusu dedi, hadi bakalım çalıştır. Ben dedim nasıl çalıştırılacağını bilmiyorum. Çevir kontağı. Bir de bana bakmıyor kontağı çevir derken. Kontak hangisiydi? Bu kadardım ben. Bu kadar uzaktım otomobil dünyası. Tamam, bunu, bir de kolormatik böyle... gözlüklerin varsa zaten esas sinir olduğum nokta oydu. Evet, kolormatik gözlüklerim de vardı. Sen iyi ki sen değilmişsin Fahir. Kim seni ikna etmişti kolor? Hakikaten ben. İyi ki sen değilmişsin hoca. Dedi. İyi ki hocalık da yapmıyorsun bu arada. Demek ki kolormatik gözlük. Ben evet ya biraz bir nesil kolormatik çocuklara şey evet, yapacaktın evet, sen. Evet, doğru söylüyorsun. Sonra? Sonra işte o inanmadı bir süre. Direksiyon hocası. Tabii ben zaten bunu... inanmadı. Ben hani kazı kadar şeyde koca adamdım yani. Söyletmem beni Oktay'cığım. Sen bunu bilmiyor olamazsın. Yani bunu herkes biliyor. Çünkü yani benim yaşımdaki işte o kursiyerler, direksiyon kursuna gelmiş olanlar bir kullanıyor. Yani bir an önce o direksiyon şeyine dersine geçmek için sınıfta yapmadıkları şey kalmadı, atmadıkları takla kalmadı. Ben böyle biraz daha öğrenseydik de öyle şey yapsaydık, gitseydik direksiyon kursuna diye. Direksiyon dersine vallahi ben geçseydik. Şimdi zamanında burada bu konuyu konuşmuştuk. O kadın şoförlerle ilgili olarak şey ne derler ona? Bir değişik kullanıyorlar. Hani ben bir laf mı etmiştim yoksa birisi mi etmişti tam hatırlamıyorum ama 500 metreden kadın şoförü tanırım hani. Uzaktan bir sürüş teknikleri onların bir ayrıdır. Bir değişiktir. Hepsini katmıyorum ama içlerinde çok az miktarda. Sonra zaten pek çok da telefon gelmişti. Gerek kadın sürücülerimizden olsun gerekse diğer şoförlerimizden olsun. Şeyler yaptığınız çok zorlanıyorlar. Yaptığınız sivri açıklamalardan biriydi. Ya yok canım sivri açıklamalar değil. Öyle ben hani cinsiyetçi değil ama hala aynı kanaati taşıyorum. Yani kadın olması gerçekten... alakası var mı? Erkekler arasında da öyle yamuk yumuk kullanan adamlar var. Hayır yamuk yumuk değil de kadınlar temkinli olmayı seviyorlar. Hani böyle şey değil. Dandun kullanan kadına ben rastlamıyorum. Temkinli olmak adına böyle bir farklı bir şeye sokuyorlar. Nasıl diyeyim yani bak bugün karşılaştığım... Ege Kayacan'ın kullandığı gibi mi diyorsun? Ege Kayacan'ın ilk zamanla dedim geçen seneki kullanım tarzı gibi düşün. Ya da geçen seneden farklı mı şu anda kullandığı? Ben o kadar uzun uzun düşünmediğim için Ege Kayacan'ın direksiyonu. Ege Kayacan'ın direksiyonu hakikaten. Belli yaştan aldığın zaman zaten genç kız. Ben de genç kız gibi kullanıyorum yani. Böyle hani genç kız gibi değil de gel daha doğrusu yaşını başına almış adam. Ben böyle bir sakin bir aceleciliğim yok. Gerçi benim var son dönemde yine içime bir gençlik ateşi düştü. Böyle bir hani 18 yaşındaki... Abi ne yapıyorsun ya öyle mi kullanılırsın? Biraz daha trafik versiyonundaki laflar edebiliyorum yani. Yani öyle oluyor zaman zaman. İnsan özellikle bir ceza yedikten sonra uslanıyor. Benim şöyle cezam yok. Açık yüreklilikle söyleyeyim. Ha, cezam var dediğim bir şeyden cezam var. Açık söyleyeyim. Muayenesizlikten dedim. Evet öyle bir hani muayenesizlikten bir cezam var. Ondan sonra başka ne cezam var? Şöyle bir düşünüyorum da. Başka da doğru düzgün park cezam var trafik cezası olarak. Onun dışında da yok. Kaçıncı maddeden yediğimi söylemiş. İşte benim de bir tek zaten cep telefonu cezası var. Ama insan yine de bir dikkat ediyor. Herhangi bir ceza yedikten sonra. Yani o yüzden cezaların ben hiç para vermesen de işte bir trafik polisinin gelip belgeleri alayım. Evet yalnız şunu bir önce yaptırın. Diye böyle uyarı da bulunması. Bunun veya, bir an önce yaptırın dediğine. Arabanın mesela, boyası gelmiş. Bunu biraz önce yaptırın. Arabanın bakımı gelmiş. Şu bujileri bir kontrol ettirin. Yok bazen öyle trafik polisleri anlayışlı olabiliyor. Gerçi bu son dönemde hiç böyle hikaye duymadım ben ama genelde ceza yazma üzerine bir daha sıkı kontroller bu aralarda. Ama bir aralar öyle bir şey vardı yani işte şeyiniz yok, egzoz muayeneniz yok. Onu hemen yaptırın. Onu bir hallettirin bakalım. Onu bir hallettirin. Tabii. Yarın ilk işim o olacak tabii. Ceza yemesen ben zaten egzoz muayenesi için yaşıyorum canım. Yani hayatta başka benim ne amacım olabilir ki? Bir egzoz muayenesi, bir araç muayenesi. Bakalım arabanın bakımı. Zaten kim için yaşıyorum? Bir arabam var onun için. Ben öldükten sonra ona kalacak bütün para. O tip şeylerin etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Daha geçen gün seninle beraber radyoya gelirken, dün geceden bahsediyorsun. Programımıza gelirken işte her neyse nerede bir trafik kontrolü vardı. etkisi oldu Fahir. Etkisi olmadı mı şimdi? Yani biz durmadık ama o trafik kontrolünde bizi durdurmadılar. Evet, kaçtık benim o kıvrak şeyim sayesinde. Oradan yaya bölgesine girdim ve bayağı güzeldi. Yani evet, ben biraz o konuda şanslıyım. Ha, bunu da diyeyim mi ya? Yani şimdi buradan çıkarım direkt arabanın çekilmesiyle beraber rahat ve huzur canım ederim. Bir arabanın bir şey olmadıktan sonra niye çekilsin? Yani öyle bir durum yok sonuç olarak da. Yani şansla alakası yok ama bir etkili oluyor. Şoförde de etkili. O tip kontrollerin etkisi oluyor ama. O tip kontrollerin artırılmasını diliyorsunuz. Yok, ne artıracak? Türkiye şoförler ve şeyden, bakanlıklardan Ankara Radyosu'na gelinceye kadar her taraf polis. Daha fazla arttırılacak bir durum yok zaten ortada. Öyle bir şey canım, sıra sıra o, görmek bile o fosforlu sarı mı yeşil mi artık ne tam rengini çözemiyorum. Onu görmek bile beni yeterli ölçüde şey yapıyor. Aynen öyle. Geçen işte biliyorsun Ege plakasından kırmızı sarı ışıkta geçtiği için cezayı yedi. Nasıl morali bozuldu çocuğun? 120 lira morali bozulmaz mı? 120. Ben o parayı neler yapabilirdim diye düşünüyordur o. Bir de gelmiş bize şey diye anlatıyordu ya. Herhalde trafik polisi benim arkamdan şiir yazdı. Senin arkamdan şiir yazdı. Manilerle. Kırmızı da geçersin, gözlerini süzersin. Evet, güzel. Yalnız trafik polislerinin öyle bir şey var. Küçücük bir kağıda böyle, böyle dikkatli dikkatli yazıyorlar ya ellerinde kalemle. Hakikaten şiir, gidip şöyle baksan, şiir görsem çok şaşırmam ne, yani. Ne yazıyorsunuz? Çok ne yazıyorsunuz memur bey? Bakayım bir dakika. Ne kadar güzel yazmışsınız diye. Şiir yazdıklarını görsem şaşırmam. O anlamda o tip bir beklenti de olumlu bir beklenti. Bu son dönemde Oktay'cım, konuyu değiştiriyorum ben biraz. Buyurun. Söylemesi trafikten biraz çıkalım. Çıkalım. Bu son dönemde konuşulan birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi GDO. Bu konuyu da biz açtık ilk defa diye düşünüyorum. Yani baya bir zaman önce, bundan birkaç ay öncesinde GDO konusunu biz açmıştık. GDO ne diyecek olursanız, genetiği değiştirilmiş organizmalar diye bir saçma sapan bir çeviri yapabiliriz ama genetiği değiştirilmiş... Öyle organizmalar. Organizmalar mı? Evet, doğru. Doğru söylüyorum. Demek ki ne kadar doğru söylemişim. Bilinçaltıma ne kadar doğru işlemiş. Genetiği değiştirilmiş değiştirilmiş organizmalar ve işte son dönemde de domuz gribine karşı beslenmeyle kendinizi nasıl savunabilirsiniz adlı ana başlıklarda toplayabileceğimiz konular var son dönemde. İşte Frankenstein gıdalar deniyor galiba yurt dışında ona. Ne? İşte bu genetiği değiştirilmiş organizma. Zaten hani son yasayla beraber hani herkes çıkıp anlatıyor bunu da, genetiği değiştirilmiş organizma, kimyasal şeyli, ne derler, atık, kimyasal atık demeyelim de yani üzerinde ilaç olarak efendime söyleyeyim, hani zararlı şeylerden kurtarmak için kimyasal, ne denir ona? Kimyasal madde etkisindeki yiyecekler ve bir de biliyorsunuz hormonluklar. Hep herkes bunları birbirine karıştırıyor. Ve özellikle de bu hibrit tohumlarıyla genetiği değiştirilmiş organizmaları birbirine evet, öyle bir karıştırma kafa konusunda karışıklığı var. Ve herkes de işte tabii en güzel beslenme yolu olan organik gıdaya döndü. Organik diyerek bir de organiklerin gerçekten hem şekilsiz dediğim, hani böyle bir organik elma gördüm mü bilmiyorum, böyle kasa içerisinde satıyorlar bir organik pazarı diye bir yer. Gördüm ben de, o kadar yamuk yumuk değildi. Vallahi benim gördüklerim ya sonu kalmıştı. Bu kadar ben tipsiz elmayı bir arada görmedim. Yani tipsiz dediğim, hani belki yiyorsundur, tadı şeydir de. Tipsiz dediğin tabii ki renginden değil, kırmızısıdır, yeşilidir, ondan değil. Ondan değil canım. Ondan tamam. Değil, bir renk. Şekil benimki tamamen estetik kaygılarıyla alakalı. Hani böyle reklam filmlerinde olsun, böyle dergilerde olsun, hani bir elma resmi koydukları zaman, elma görüntüsü lazım olduğu zaman, böyle hani insana bir kıpkırmızı böyle parıl parıldır ya, öyle bir şunu gideyim de bir ısırayım hissi yaratır insanda. Hani öyle değildi, hiç alakası yoktu. Böyle hani mozalak diye tabir ettiğimiz türden ve meyvelerdi ve dünya paraydı. Organik pazarı nerede kuruluyor Ankara'da? Ankara'da organik pazarını görmedim. Ben de görmedim ve gerçekten ben büyük yol bir, üstünde nereden bir yerden bir yere giderken organik pazarı diye. Dinleyicilerimize bir yer soralım onu. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da nerede organik pazarı, daha doğrusu organik ürünlerin satıldığı pazar kuruluyor ve hangi gün kuruluyor? Eğer gidiyorsanız bizi bir bilgilendirin ve gidiyorsanız tabii biliyorsunuzdur nasıl oluyor burada, yani fiyatlar ne durumda, son piyasa araştırması 444-2406 organik dünyasını bir konuşalım sizlerle. Tabii canım, organik dünyayı konuşalım çünkü bu konu gerçekten şey bir konu, ne derler ona, derin bir konu. Hassas bir konu gerçekten. İnsanlar bu kadar organiğe meraklı mı? organiklerin de bu kadar sağlıklı olduğunu mu düşünüyorlar? Bu konuda bilginiz vardır, tüketiyorsunuzdur, efendime söylüyorsunuz, üretiyorsunuzdur. Zamanında benim bir iki üretme çalışmam olmuştu, açık söyleyeyim. Yani domates falan, ama gerçekten tadı farklı oluyor diye hani söylemiştim. Hı-hı. İmkanım olsa gene yapacağım. Hakikaten bunu da sadece satış, kendime de yönelik de yapmayacağım. Direkt ticari anlamda bir... Var öyle bir... zaten. Hatta evlere kadar servis yapan bir hizmet de var benim arkadaşım. Yok, benimki öyle değil. Benim arkadaşımın annesi babası yapıyordu öyle bir şey, organik ürün. Ama işte o nasıl o ağ oluşturuyor, o müşteri ağını oluşturduğundan, ürün nereden geliyor, ayrıntısını bilmiyorum. Müşteri ağı kendiliğinden oluşuyor Oktay. Onu gönül rahatlığıyla söyleyeyim nasıl sana. Nasıl kendiliğinden oluşuyor? Şöyle oluşuyor. Atıyorum biri geliyor, diyelim ki sen benim ürünlerimden alıyorsun. Ha, biz arkadaşız. Ya bir arkadaşız, yiyorsun, gidiyorsun işte evinde, sen de şimdi böyle enteresan bir de güzel malzeme aldıysan, birileri sana geldi. Ben öyle alırım ki, zaten. Ben işte bunu Fahri'den aldım, süper, inanılmaz falan. Onlar bir hoşuna gittiyse... Hakikaten geometrik dizilimin en üst boyutunda bir 3 gün içerisinde şahane bir müşteri şeysi kurmuş oluyorsun. Ne derler? Müşteri treni diyesim geldi. Müşteri portföyü. Ya bu portföy, evet. Bu uykusuzluk gerçekten, ya çok özür diliyorum, dinleyicilerimizden de çok özür diliyorum. Bazen kelimeler aklıma gelmiyor. Hani bu gerçekten uykusuzlukla alakalı bir durum şu anda. Ya da işte beyin fonksiyonlarımızdaki bir takım kifayetsizlikler diye çünkü düşünün. Sirayet etti. Yani sirayet etti. Etkiler. Aklımızda bir yandan başka bir yerde de, onu da göz ardı etmemek lazım. O yüzden kelimeler bazen tam olarak gelmiyor aklıma. Ve böyle sürekli ona ne derler şey diye konuşan bir radyocu i̇şte durumunda kalıyorum. Aklına gelmeyen kelimeleri hatırlatmak için Aykan Terzioğlu hattımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz Aykan Bey. Organik pazarını nasıl görmüyorsunuz? Üzülüyorum yani. Yani evet, biraz bilgilendirir misiniz? Biz birçok şeyi görmüyoruz Aykan Bey. Ne olur kusurumuza bakmayın. Doğrudur. Biz pazar günleri, ayrancı pazarı. Evet. Ayrancı pazarı, pazar günleri organik. Komple organiğe vermiş. Komple organik. Ha, siz organik mi tüketiyorsunuz? Aykan Bey, siz tüketici misiniz? O organik pazara gidip de o yediğimiz sebzeler, meyveler, tatları. Biz tabii o tatları çocukken yaşadık, aldık. Bizim zamanımızda hiçbir şey yoktu inorganik olan. Hepsi organikti. Aykan Bey, kaç yaşındasınız bu arada? 47. Ya daha canım çok gençsiniz, öyle demeyin. Yok, ben o elmanın, armudun, meyvanın tadını çok iyi biliyorum bahçeden. Dalından koparıp da yediklerimizin tadını çok şimdi yapıyorum. Organik pazarından aldığınız elmayı, armuttu, işte aynı tadı bulabiliyor musunuz? Kokuyu hissediyorum bir kere, onu söyleyeyim. Yani o tadı belki unutmuşuz ama, ya da unutturmuşlar bize. Ama o kokuyu inanın hissediyorum, oradan aldığım sebzenin, meyvenin kokusunu duyabiliyorum. Ve siz sadece oradan mı alışveriş yapıyorsunuz yani? Yok, hayır, onu zaman zaman yani özellikle eşim baskı yaptığında pazar sabahları kalk. Oralara gidip oralardan en azından bir haftalık bile olsa bir organik alışveriş yapıyoruz. Pahalı mı Aykan Bey? Pahalı. Çok net söylediniz. Gerçekten pahalı herhalde. Pahalı ancak. Yediğiniz şeyi sertifikayla falan satıyorlar tabii orada öyle. Sertifikalı ürün yediğinizi görüyorsunuz. Zaten satıcılar da çok farklı. Yani bizim meyve pazar satıcılarına hiç de benzemiyorlar. Evet. Ürünler de aynen Fahir Bey'in dediği gibi çok şey değil, şekilli güzel değil. Ama pahalı. Pahalı. Ama lezzetli bir yandan. Ya, yani o kokuyu duymak isteyen varsa gitsin o pazara, hiç kaçırmasın. Koklamaya da para almıyorlar değil mi? Yok. Peki Aykan Bey, bir şey sorabilir miyim? Bu şimdi gidiyorsunuz pazara. Diyelim ki mevsiminde diyelim. Şu anda en son ne zaman gittiniz? 3 hafta oldu. Bayağı siz de ihmal etmişsiniz Aykan Bey. Ama biliyorsunuz kışa girdik artık. Çok istediğim şey yok. Bir de en azından nerede olduğunu biliyor Fahir. Yani sesini yükselterek konuşma hakkımız yok bizim Aykan Bey. Tabii canım yani Aykan Bey. En azından ben nerede olduğunu ben diyecektim de yanlış bir şey söylemeyeyim dedim. Gerçekten 100. yıl diye benim de aklıma gelmişti. Peki Aykan Bey, atıyorum mesela bu yeşil sebzelerde de aynı şey var mı? Marulun organiği. Hepsi. İnanın o kıvırcık dediğiniz şeyi biliyorsunuz değil mi? Hani böyle taraflara evet, koyarlar. Evet. Onun kıvır kıvır olduğunu gidin orada görün de. Ay canım, çok tatlı onlar. Peki normal bir kıvırcık diyelim 1 lira. Normal marketlerde. Yok, ya da. 25 kuruş şu anda pazarda. Evet. Orada 1 lira. Peki. Yani o kıvırcık yapıp da yiyin bir. Orada organik salata şey de var yani, zeytinyağlar da var. Yani sonuçta sertifikalı yiyorsunuz yani, bir de öyle var. Gerçi sistem genelde sertifikaya bakmıyor. Yani sertifikaları yok, ne yapıyorsunuz? Biriktiriyor musunuz? Efendim bu duvarda da benim yediğim ürünlerin sertifika programları. Yok yok öyle değil. Peki şey oluyor mu Aykan Bey? Efendim. Mesela evinize misafir geldi. İşte misafire meyve ikram edeceksiniz de. O kadar zengin değilim daha. Sadece kendimize kadar mı? Organikleri kendinize. Soruyu sormadan zaten Aykan Bey cevabı verdi. Ben daha soruyu tamamlamamıştım. Aykan Bey sigara kullanıyor muydunuz hiç daha önceden? Efendim buyurun. Sigara kullandınız mı? Yani çok önceleri. Çok önceleri. Peki aynı şeyi yapıyor muydunuz o dönemleri? Atıyorum mesela bir pahalı paket sigara, bir de ucuz paket sigara. Özellikle öğrencilik dönemleri. Yani öğrencilik döneminde tabii ki başımıza geldi. Yani arkadaşların sigara istediği zaman ucuzundan verip kendinize kadar olan kısmı pahalıdan mı içiyordun? Onu bir dönem yapmış olabilir. Şu an anımsamıyorum ama hiç önemli değil. Artık sigarayla bağışıklığım yok. Bitti. Bence, o iş bitti. Bence de hiç önemli değil de mesela organik ürün dünyasında böyle bir şey de olabilir. Böyle bir misafir yazılmamış misafirlik kuralı da olabilir. Misafire organik ürün ikram etmek zorunda değildir. Belli bir mal varlığının üstünde edebilir ama belli bir mal varlığının altında kendimize kadar. Ne demek belli bir mal varlığı? Ben anlamadım. Yani şimdi Aykan Bey'in de bütün mal varlığını şimdi neyiniz var neyiniz yok diye soruyorum. Arabanız var değil mi Aykan Bey? Var efendim evet. Eviniz var mı? Evet. Kendinize kadar tabii. Tabii o kadar doğru söylüyorum. Ama bir ikinci ev yazdığınız var mı Aykan Bey? Yok henüz. Nakit para var mı? Yani yetecek kadar. Altın, bono, döviz? Yok. Hisse senedi? Maliye dinliyor mu bu yayını? Yok, yok dinlemez. Biz dinliyoruz. Biz bir borç isteyeceğiz de sizden. Onun için bir ön hazırlık yapıyoruz gibi oldu. Yani Aykan Bey şu anda siz tam sınırdasınız. Biraz daha yani birkaç sene içerisinde artık misafirlerinize de ikram etmek durumunda kalacaksın. İnanın, benim hesaplarıma inanın, göre. İnanın bunu çok isterim. İnanın bunu çok isterim. Yalnız benim çok güzel de bir avantajım vardı. Geçmiş birkaç yıla öncesine kadar. Kayınvalidem kendi bahçesinde yetiştirdiği yani kendi fındık bahçesinin bir kısmına yetiştirdiği sebzelerden bize gönderirdi. Neredeydi bahçesi? Ordu Perşembe'de. Evet. Ordu Perşembe'de. Orada inanın öyle doğal ortamda zannetmiyorum ki sulanmıyordu bile ya da işte gübrelenmiyordu bile. Öyle kendi kendine yetişen sebzeleri vardı onun. Yapar yollarını ama son zamanlarda yaşlandığı için olsa gerek göndermiyor. O göndermeyince biz de o pazarı çok sevdiğimiz bir dostumuz sayesinde öğrendik. Oraya takılıyoruz. Zaman zaman gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Keyifli oluyor. İnanın yediğin şeyin doğru dürüst bir şey olduğunu bilmek insanı mutlu ediyor. Valla çok güzel anlattınız Aykan Bey. Şimdi ben pazar günü gitmezsem çatlarım. Ben de pazar günü gideceğim. Kıvırcıklar gözümün önüne geldi. Zaten Fahir demin herhangi bir kıvırcığa yayında canım ne kadar tatlıdır onlar deyince bir pazar günü gidesim geldi. Sizin de anlatmanız sonucunda çok teşekkür ederiz. Evet ben teşekkür ederim. Katılın. Yani oranın asla kapanmasını istemeyin. Peki gidelim doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir şey daha sorayım. Aykan Bey mesleğiniz neydi sizin? Yani ben sizin... nakliyeciyim efendim. Ben nakliyeciyim. Nakliye işiydi. Ben onu izliyorum son zamanlarda. Bunu şu ana kadar yasal olmayan şeyi yasal hale getirdiklerini düşünüyorum. Yani şimdiye kadar hep böyle affedersiniz bize bunu yediriyorlardı. Şimdi giderek yiyeceğiz. Diye yasal düşünüyorsunuz. Peki öyle teşekkür de ediyoruz Aykan Bey. Çok sağ olun. Bize vakit ayırdınız. Umarız nakliye işinden alakoymamışızdır sizi. Yok artık eve dönüş yolundayım. İşte yani ağır ağır gidiyor. Trafik zaten keşmekeş. Çok ağır seyrediyor. Ama organik gıdalar insanı sakinleştiriyor mu? Şöyle de bir etkisi efendim, var. Bakın ben inanın diyorum. O yediğim meyvelerden özellikle meyve yediğiniz zaman hissediyorsunuz. Ben onu 20-30 sene 40 sene önceki tatları bulduğumu söylüyorum. İnanın siz de bulacaksınız. Bu pazar günü oradayız Aykan Bey. Çok teşekkür ederim. Umarım sağ karşılaşırız. Umarım. Peki görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Gizli gizli alışveriş yapan birisini görürsem zaten böyle hani kendime kadar diye torba içerisinde. Aykan Bey mi diyeceksin? Şey diyeceğim hemen gideceğim. Aykan Bey merhabalar. Orada bizim Aykan Bey'i tanımamız yani tanırız bir şekilde de Aykan Bey bizi şöyle görecek diye korkuyorum Fahir. İki tane adam yani biz niyeyse organik pazarına da. Ege organik gıda alıp götürelim. Niyeyse organik pazarına da beraber gitmişiz. Ve tezgahın önünde herhangi bir mesela elma tezgahının önünde alışveriş yapmıyoruz. Kokluyoruz meyveleri. Mesela elmaları kokluyoruz. Oh. Fahir bak kokla. Çok teşekkür ederiz falan. Herhalde orada koklamaya kızmıyorlardır. Yani çünkü diğer işte pazarcılar gibi değil dediler ya. Çünkü orada pazarda ellediğin zaman kızıyorlar. Nezih pazarcıyım. Şöyle dedi Aykan yani Bey. Nezih pazarcılar olabilir. Bu arada Aykan Bey'i ben şeyden tanıyacağım. Büyük ihtimalle siyah gözlükleri. Efendime söyleyeyim. böyle başında bir kasketiyle falan gizli gizli alışveriş yapıyor olacaktır. Kendimize kadar alıyor ya sürekli. Kendimize ama, kadar diye. Ama haklı canım Aykan Bey de sonuç olarak. Bu arada Alper Bey hattımızda. Alper Şahin tahmin Merhaba. Ediyorum. Merhaba. Merhabalar Alper Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben de aslında Aykan Bey'in söylediklerini söyleyecektim. Hani pazar günleri ayrancı pazarı diyecektim. Tabii o sizin sohbetinizden sonra dinlemek nasip oldu ama bir şey daha var. Hani diğer günlerde organik bir şeyler almak isteyen olursa diye. Evet. Evet. Oluyor bazen. TRT'nin televizyon binasının karşısında bir yerde özel böyle bir organik ürünler marketi gibi bir market görmüştüm. Hiç Oran şehrinde. Hiç yapmadım ama. Oran şehrinde değil mi? Televizyon evet binasınız. Oran'da bu şeyi geçince, lojmanları geçince sağ tarafta yeni bir alışveriş merkezi açıldı evet. Orada bilirsiniz. Evet. Oraya giderken sağda öyle bir yer gördüm. Evet. Belki hani büyüyecekte bir dükkan olduğunu gördüm. Oradan bir şeyler alınabilir diye düşünüyorum. Siz sırf... Bir de benim pardon. Buyurun estağfurullah. Bir de yani hep GDO'dan gidildi ama GDO üzerine değil de benim çok canımı sıkan bir şey var. Şimdi bu iş ciddi bir pazara dönüştürüldü. Organik ürünler diyelim ama gıdalar için söylemiyorum. Gıdalarda gerçekten de çok sağlık için gerçekten de böyle hani bir şeyleri ya yapay bir şeyler, kimyasal bir şeyler katmak, organizmaları değiştirmek, genetiği değiştirmek, Frankenstein'e çevirmek hoş değil. Ama özellikle giysiler olsun ve buna benzer hani böyle gereçlerde organiklik benim için biraz saçma geliyor açıkçası. Ona değinmek istedim. Organik gereç söyler misiniz bize biraz Alper? Organik pantolonlar çıkmıştı bir zaman. Kot pantolon aldım. Çok iyi hatırlıyorum. Gene özel bir marka diyeyim hani. Çok duyarlısınız. Teşekkür ederiz. 69 liraya bir kot almıştım. Hemen yan standta bir tane daha var. Aynı model. Modeli adı yazıyor. İçindeki astarı mavi. Dedim ki hani bu nedir bu nedir? Hani ne farkı var? Çünkü birisinde bedenini bulamadım diğerinde vardı. O dediler 139 lira. Yandaki 69 bu nasıl 139? Astarsız olduğu için mi? Astarsız organik mı? Pamukmuş meğer Allah Allah. Yapıldığı şey. Sonra söylediler hani nedir içeriği, ne organik nasıl oluyor? İşte pamuğunda kimyasal ilaç kullanılmamış. İşte A artıcı, beyazlatıcı vesaire o tür kimyasallarla ilgili birazcık daha özenli olunmuş galiba ama saçmalığın da şuradan aslında bu normal. Hani üretirsiniz, getirirsiniz, böyle bir ürüne çevirirsiniz her şey güzeldir. Ama bizim maalesef ki bu ürünü ilk kullanımdan sonra organikliği gider. Çünkü neden? Biz deterjanla yıkayacağız veyahut da bunu sabunla yıkayacağız. Yani ne kadar organik kullanabilirsiniz? O yüzden bana mantıken ve şey olarak, teknik olarak organik bir giysi doğru bir seçim olmazmış gibi geliyor. Doğru. Demek ki Alper Bey'in sinirlerini bozan şey... Ben anladım. 100 liranın üzerinde kota para vermek istemiyor yani. Hayır, 69'a kadar veririm. Ondan sonrası benim canımı sıkar ne olursa olsun diyor. Bir yandan da şey de hissettim ben Alper Bey'in bedeni olmayınca, daha doğrusu kotta beden bulamayınca sinirlenmiş. Haklı. Yok, ben de çok yok. Sinirleniyorum Alper Bey öyle bulamadığım zaman. Bir de pahalı alternatif sunuyorlar size. Hani sadece o da değil de birazcık hani işin boyutu yani pazar evet. Boyutu pazarlama tekniği gibi geliyor. O yüzden de insan biraz güvenemiyor. Evet. Şimdi az önce Aykan Bey de söz etmişti. Pazarda sertifikalı ürünler satılıyor dediniz ya. Hı hı. Sertifikaya para vermek doğru bir şey değil ama işte bir anlamda işte bunu hani böyle pazar ürünü yani pazarlama ürünü olarak olmayan ürünlerin de öyle sunulduğundan şüphe etmemek için bence sertifika da gerekli bir şey. Bırakın sertifikaya para verelim ayrıca ama doğru ürün olduğundan emin olalım. Öyle de bir ona da ayrıca değinmiş olalım diye. Alper Bey bu arada sizin durumlar da fena değil tahmin ediyorum. Yok hayır yani elbette. Fena değil fena değil. Ben onu itiraf yok, edeyim. Peki, Alper Bey. Aykan Bey'den daha iyi değilim onu söyleyeyim. Yani Aykan Bey onun elemiş eleğini asmış gibi duruyordu. Aykan Bey'le sanki yan yanasınız gibi bir izlenim oluyor. Öyle bir şey yok. Tanışmıyorsunuz değil mi normalde? Yayından tanıdığınız kadarıyla. Yok yayından tanışıyoruz. Ha, anladım, ne kadar güzel ya. İki dinleyicinin birbirinden yayında. Aykan Bey de dediği gibi birazdan da şey. Demek ki hayır yani Alper Bey ile Aykan Bey organik pazarında görüşseler gerçekten bir dostluk kuracaklar. Dostluk kuracaklar. Peki harika. Alper Bey siz de şeyin hastası mısınız? Böyle işte organik tüketelim biz de. Yani siz de atıyorum ayda bir kere organik pazarına giderim mi diyorsunuz? Yoksa sürekli oradan mı mümkün mertebe oradan mı alışveriş yapıyorsunuz? Yani açıkçası çok aramıyor. Daha doğrusu hani ona gidecek zaman falan çok bulamıyoruz ama dediğiniz gibi arada böyle hani gerçekten de ne yediğimizi hissetmek, gerçekten iyi bir şeyler yemek için görünebilir, gidilebilir, alınabilir diyorum ama dediğiniz gibi aynı bu o kadar pahalı oluyor ki bu ürünler ancak kendinize kadar alabiliyorsunuz. Her zaman bunlarla beslenmek maalesef ki çok mümkün olmuyor. Onu da samimiyetle sorayım ben. Aykan Bey'e de sordum. Bunda yadırganacak falan bir şey yok ama samimiyetimize de dayanarak soruyorum. Misafir geldiği zaman ikram etmiyorsunuz anladığımız kadarıyla. Etmem inanın. Ona ayrıca şöyle GDO birkaç böyle set yaparım herhalde. Güzel GDO oldusun. Misafir... Hani bir tohumdan üretilmişten falan artık ne buluyorlarsa onu yiyecekler. Bir misafir tabii meyve sepeti var Alper Beyler'de. Bir de organik meyve sepeti var. Alper Bey zaten yatak odasına koymuş. Küçük mini buzdolabında tutuyormuş bütün organik gıdaları. Hadi canım. Tabii. Var. Daha doğrusu organik bir dolap halletmiş herhalde. Bir tel dolap içinde mi saklıyorsunuz? Organik dolap nedir tam onu da bilmiyorum da. Kasa alacağım yakında. O kadar pahalı. O kadar kıymetli diyorsunuz. Valla teşekkür ederiz. Ama gerçekten çok pahalı. Yani hesapsızlık derecesine pahalı bulabiliyor bazen. Kottan demiyorum yalnız bunu. Gıdalar için söylüyorum. Hani bir kıvırcıktan söz etti. Tabii ben gidip şey yapmadım ama. Kıvırcık dışarıda 50 kuruş. Orada 1 lira dedi. Ya da 30 kuruş 1 lira dedi. Yani ben size tam rakamı söyleyeyim. Pazarda 25 kuruş orada 1 lira dedi. Tamam 4 dedi. Ama şunu çok iyi biliyorum. 1 kilo armut organik diye armut 9 liradan satılıyordu. Yani... 1 kilo da değil pardon hani paketteydi böyle 1 kilo gelmeyecek kadar böyle seçilmiş küçük bir şeyin içinde tabağın içinde. Allah'tan yayındayız Alper Bey yoksa benim 9 liralık kilosu olan armuda tepkim biraz daha farklı olurdu. Olsun neyse ki Allah'tan yayındayız değil. Allah'tan bence yani, de. Kasaya konacak kadar iyi değerli ürünler bence. Ya bunlar hakikaten bu kadar hani. Ya biz de densiz Alper Bey kusura bakmayın biz fiyatların böyle olduğunu bilmiyorduk ki densiz soruyoruz. Misafire veriliyor mu aman verilmiyorsa yok cimri mi hiç alakası yokmuş. Kilosu 9 lira neredeyse kilosu üstelik kilosu da değil. Neredeyse paketi kilosu, 9 lira. Paket 9 lira olan armut mu olur? Alper Bey afiyet olsun. Pazar günü biz Ayrancı'da olacağız organik pazarında. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi yabancılar buna çok dikkat ediyor. Öyle de bir garipliği şey fark ettim. Bu benim dediğim 9 liralık şeyler falan da yabancıların daha çok olduğu bir semtteki bir market gördüğüm bir şeydi. Evet. Yabancılar buna çok dikkat ediyorlar. Gidip onu alıyorlar. Hani belki biz de bir zaman sonra yani muasır medeniyetler seviyesine doğru yükselince gelir seviyemizin artması da belki buna etki olacak ama birazcık daha biz de organik ürün almaya dikkat ederiz herhalde. Peki o marketlerde de sertifika görünür bir yerde mi yoksa sadece bunlar organik abi deyince inanıyor muyuz? Sertifika zaten dediğim gibi ürün bir tabakta böyle kapalı, üzeri kapalı. Üzerinde sertifikası bir logo var onlarda. Yabancı markayla geliyor zaten çoğunlukla. Böyle hani özel bir yerlerden geliyor. Tabağı iade öyle etmiyoruz değil mi Alper Bey? yok. Çünkü zaten bizde tabak boş gitmez. İçine bir şeyler koyar göndeririz biz de. En kötüsünü aşure yaparız. Geçici plastik şeyler olur ya tavukların da altında olabilir. Şimdi bu biraz tezat değil mi? Plastiğin içine organiği koymuşsun. Oldu mu şimdi? Tabii ki ama olsun. Hayır porselen tabağa koysa fiyat 9 lira değil 18 lira olacak bu sefer armudun fiyatı. Tahta o kadar her tarafta. Porselen tabak 1 lira Allah seni yapmayın. Porselen tabak 1 lira da işte organik ürün satılıyor diye 9 liraya verilebilirler. Yani, bir yandan da en kötü ihtimalle kotun içindeki astara sararlar. Bu da organik diye. İyice... İnanın çok dokundu kot bana. Yani inanın ona da şey yapamıyorum. 100 lira da verilmez yani. Ben tamamen katılıyorum size. Yani katılıyorum. Bu gerçekten kıyafet tekstil konusunda organik. Ya henüz bunu tartışmaya hazır değiliz konuşmaya. Ben kıyafette organiği gerçekten hani evet en fazlasına ne olabilir diye düşünüyorum. Pamuk evet üretimindeki malzemeyi biraz organik olabilir ama en nihayetinde bunu da elimizde sabunla yıkamıyoruz. Yani, evet. Bir taraftan hani kimyasalların içine oradan alacaksın eve getireceksin zaten organikliği gitmiş olacak gibi bir de vücudunun onun organik olup olmadığına ne gibi bir şeysi olabilir. Evet. İşte onu dinlemek lazım onu dediğim gibi yani daha konuşmaya fiyatı gördüğümüz anda konuşmayı bile reddediyoruz. Nedense Alper Bey'e katılıyorum ben de daha vakit var bir organik gıdaları konuşalım önce çok teşekkür ediyoruz Alper Bey. Ben teşekkür ederim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ya organik vallahi dünyası güzel. Ne kadar meşakkatliymiş hiç haberimiz yok. Bir o zaman ev görmeye falan giderken götürülebilir organik ya bir şey meyve sebze. Gerçekten çok değerli kıymetli şey. Güzel bir meyve sepeti yaptırırsın. Meyve sepeti mi? Neden bahsediyorsun? Yani falan, meyve çok lüks kalite bir kadar... yere gidiyorsan. Ha. Atıyorum mesela biz pazar günü diyelim Ege'ye gideceğiz. Evet. Hasta geçmiş olsun. Bu çocuk beyninde niye böyle şeyler çıktı? Organik yemediği için diye getiririz oradan. Efendim orada hepsini söylerim. Ege'cim bu 9 lira. Bu armudun paketi. Ben sana söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Marulun tanesi 1 lira. Ona göre lütfen bunu güzel güzel tüketin. Kendinize kadar bir şekilde böyle hani iyi bir yerlere derken hani böyle kaliteli, yerlere giderken götürebileceğiniz hoş bir ne diyelim, hediye, süvenir. Hediye süvenir de değil canım, yiyecek onu da yemeğe de kıyamayabilir, öyle de bir şey var. Vallahi onu ben çürüdüğünü falan görürsem dolapta büyük olay çıkartırım. Yani gerçekten büyük olay çıkartırım. Resmen bu işte servet düşmanlığı derim yani. Aynen öyle. Yani servet düşmanlığıyla da kalmaz, hatta vatan hainliğine kadar gider yani. Yani ben yeni ev görmeye bak, güzel alınacak hediye, artık küçük altın işte devri yavaş yavaş kapandı. Kapanıyor olabilir altın fiyatlarına şöyle bir bakınca. Gerçi organik gıda fiyatları da aşağı yukarı öyleymiş anladığımız kadarıyla, ama böyle karma bir şey yapacaksan. Yani yok, öyle yani bir sepet, şöyle söyleyeyim, altının bir şey yap. Gramı 51 lira civar. Son derece hakimsiniz altın fiyatlarına Fahir Bey. Mesela düğüne giderken bir şey yaptırsan, organik gıda sepeti tipi bir şey yaptırsan çok zor hoş mu olur? Yo, güzel yani, de olur zaten. Düğün sahibine vereceksin de onu eve götür falan filan, zor mu olur? Yani mesela çiçek yerine işte şuraya bağış yapınız falan diye davetiyelerde yazıyor ya, çiçek götürmeyi bile istemiyorlar. Acaba organik gıda götürdüğün zaman şey mi olur? Ya ama o ne alakası? Düğün hengamesinde tam anlaşılmayabilir ama atıyorum hani geline bir tane armut efendim. Geline armut verilmez ama. Ne bileyim, bir ters olmaz mı geline armut vermek? Yani damada verilir. Allah Allah. En azından damada verilir. Armutun ne gibi bir şeysi var ki? Damada ne vereceksin, o önemli o zaman. Damada da 250 gram toz leblebi. Leblebi fıstık tozu. Verir, orada çıtır çıtır çıtır, canları sıkılmaz. O olur. Ha, güzel, organik dünyasında böyle bir güzellik olabilir. Tamam, pazar günü gidelim o zaman. Gerçekten ben çok merak ettim. Çok ciddi söylüyorum. Hani bu şey yaz değil, bir özenmenin de ötesinde çok da merak ettim. Ben gitmedim. Hani büyükçe bir pazar, ayrancı pazarı bir sonuçta. Bir de bayağı uzun süredir kuruluyor aslında. Şimdi ben hatırladım Aykan Bey söyledikten sonra da. Ben geçtiğimiz haftalarda şey dedim, yaz döneminde. Abi ben pazar dünyasının gerçekten müptelası oldum. Ne kadar güzel bir şey. Böyle işte meyveyi, sebzeyi. 100. yıl pazarı da çok başarılı mesela Ankara'da. Yani başarılı olmasına da ben hani bir iki kereden sonrasında gerçekten hiç memnun kalmadım. Nerede mozolaklar var, dolduruyorlar. Yani yanlış zamanda gitmişsindir belki. Yok, yanlış zamanla alakası yok. Bazı dönemleri var herhalde. Bazen çok memnun kalıyorsun, bazen kalmıyorsun. Ama hani o pazar coşkusunu tekrar yaşatacak şeylerden biri olabilir. Ben yurt dışında efendim yurt dışında bulmuştum da bir ara. Yani ilk ve tek yurt dışı ziyaretim Hırvatistan şeyinde de pazara da gittim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gittim Fahir, lütfen. Tamam canım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne oraya da gittim. Orası da yurt dışı. İlk yurt dışı. İlk pasaportlu yurt dışı gezim diyeyim o zaman. Öyle diyebilirsin. İlk pasaportlu yurt dışı gezim sırasında pazara gittim ben Hırvatistan'da. Gerçekten bir güzel. Orada da bir şey coşkusu yaşanıyor. Böyle değişik bir onların pazarları. Biraz daha böyle nasıl diyeyim. Pazarlığa açık mı mesela? Fark ettin mi onu? Ya yani öyle bir şey rahatlığı var. Onlarda da sonuçta hani eski Yugoslavya'dan gelme bir takım şeyler var. Etkiler var. Öyle şey pazarı gibi değil efendim. Hayır, hayır. Dokunmuyoruz, seçmiyoruz. Öyle bir durum yok. Gayet güzel hani. Pazar zaten dünyanın her tarafında. Ha, yani gayet mantık. O güzel coşkuyu insana yaşatıyor. Hatta en çok da şeyi sevmişim. Karpuzları bölüp bölüp böyle güzel streç folyolara şey yapmışlardı. Sinekler konmuyordu. Daha doğrusu konuyordu da. Boş yere konuyorlardı. Neyse, bana ben de bir mutluluk yarattı. Özür diliyorum. Yani orada da gördüm, bir pazara gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Yani böyle bir benim için bir coşku. Ku. Ku. Ku. Ku. Ku. Saat 19. O zaman şöyle yapalım Oktay Bey. Bir şarkı arasıyla bir kendimize gelelim. Tamam. Ondan sonracığıma bu şarkı arasından sonra da bugün çaldığımız şarkılar da Ege Kayacan'ın sevdiği şarkılarla çalalım. Onun çok sevdiği, bizi belki dinlemiyor şu anda ama bir enerji sinerji olsun. Mazhar Fuat Özkan. Sakın dünya bir yana. Derin gelir bana. Duyarım nasıl olsa. Bilirim kimlerlesin. Ne yaptın, neler ettin. Aklım fikrim hep sende. Sevsen de sevmesen de. Seni hiç aldatmadım. Aldatmayı hiç sevmem. ...19.04 oldu saatimiz... ...beraber ve solo sohbetlerde... ...konuşmaya devam ediyoruz... ...zaten başka ne yapabiliriz ki... ...konuşmaktan yani, gayrı... ...şarkı söyleme yeteneğimiz olsa onu da yapabiliriz... Yani, belki tabii. ...sonuçta burası bir sohbet radyosu sevgili Oktay... ...burada sadece sohbet... ...tamam... tamam. olayı anladın, anladın mı olayı tamam... ...şimdi gıdalardan konuşuyoruz... ...organik gıdalardan konuşuyoruz... ...telefonumuzu bir kez daha hatırlatalım... ...444-2406... ...telefonumuz... Tamam, başka da bir telefonumuz yok zaten. Yeterli diye düşünüyorum. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz, onu hatırlatalım. Tabii bu arada ben de bilgisayarın başında olduğum için bir türlü oraya girmiyorum. Bir bakalım aslında elektronik postalarımızda neler var neler yok. Gıda deyince insanların gerçekten akan sular duruyor. Ne derler ona? Bak ben iki yani masraftan masraftan kaçınmıyor masraftan insan. Kaçınmıyor. Aslında evet. Öyle düşünebiliriz. Bak Aykan Bey de Alper Bey de dinleyicilerimiz organik pazarına gidiyorlar. Ne dedi Aykan Bey? Yani 30 sene 40 sene önceki lezzetini aldığım için gerekirse gerektiği için daha doğrusu fazla para veriyorum. Kat kat fazla para versem de alıyorum. Ve afiyetle yiyorum o tadı, o kokuyu, o hissi almak için. Sadece gıdalar tabii gıda konusu çok derin bir konu. Gıdaların da insan üstünde bir haleti ruhiye yaratma gibi bir etkisi var. Çok doğru. Yediğiniz zaman mutlu oluyorsunuz, yediğiniz zaman mutsuz oluyorsunuz, yediğiniz zaman tadınız kaçıyor, yediğiniz zaman sinirleriniz bozuluyor. Bazen hiçbir şey hissetmiyorsunuz, bazen sadece doyuyorsunuz. Sadece doyuyorsunuz, böyle yavan şeyler oluyor. Bazen de ruh halinizi düzenliyor gıdalar. Bu konuyla ilgili olarak da bir elimde araştırma var, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili Oktay. Sizler derken... Alt benliğiniz ve üst kimliğinizle beraber. Şimdi kaygılı bir ruh hali. Zaten zaman zaman senin böyle bir durumun oluyor. Kaygılı durumda insanlar ne tüketirler genelde? Ne tüketirler kaygılı durumda? Kaygılı durumda su mu içerler? Yok canım, tırnak tüketirler genelde. Böyle bir kaygılı, stresli oldukları zaman tıkır tıkır tırnak yer. Tırnak yiyeceğine başka bir şeye kaygını gider. Ben de normal bir gıdalardan falan bahsedeceğiz zannettim. Gıda canım, biz de gıdalardan bahsediyoruz zaten. en güzel organik gıda. Gıdalardan bahsediyorum. Bir ne yersen yani ben zaten şey demiyorum, pırasa ye gibi bir şey değil zaten. Sana net bir menü vereceğim. O menüyü tükettiğin zaman bu ruh halini tamamıyla yaşamış olacaksın. Bir önemli bir toplantı olabilir, önemli bir sınavın öncesi olabilir. Yani sonuçta bir kaygı varsa, üstünüzde bir stres varsa bunu nasıl halledebilirsiniz? Öğle yemeği yiyeceksiniz. Ne yiyeceksiniz öğle yemeğinde? Hafif şeyler. Hafif şeyler değil. Öğle yemeğinde bir tavuk dürüm yiyeceksin Oktay. Hadi canım. Yani tavuk dürüm güzel. 2,5 liradan yiyeceksin. Sonra büyük bir ihtimalle 2 liradan yiyeceksin. Zehirleneceksin. Sonra için bulanacak, eve gideceksin. Sınava da girmeyeceksin. Rapor aldığın için bir çalışma şansı daha, aynı stres tekrar. Şimdi 30 yıldır besinlerde ruh hali arasında bir ilişkiyi araştıran doktor Dr. Wortman. Sahte doktor değil değil mi bu? Yok yok. Çünkü yani o, biraz uzun araştırmış da Fahir onunla. 30 yılını verdim çocuklar. 30 yıl araştırdın mı ya? Günde 120 ile 140 gram protein tüketmenin dopamin ve noradrenalin üretimini arttırdığını söylüyor. Bu iki madde de sizi tetikte tutuyor. Dopamin mutluluk hormonu muydu? Galiba yok, bir şekilde değil. Mutluluk şeysi sağlıyor. Noradrenalin de o tip bir şey bildiğim kadarıyla. Noradrenalin. Adrenalin, evet, noradrenalin. Onları şey yapmak için en ucuz bir şekilde tavuk dürüm yediğin zaman hiçbir sorun kalmaz. Aynısı. Afiyet olsun. Aynısı gelin demiş, bana teşekkür edersin. Aynısı demiş. Diğer dürümün aynısı. Tavuk var içinde demiş. Hem beyaz et daha sağlıklısı demiş. Yani ben tavuğu bilmiyorum. Yani tüketme konusunda bir zamanında soğudum. Ne zaman soğudum? Kuş gribi öncesi falan da değil. Yani kuş gribi zamanı da değil. Kuş gribinden baya öncesinde benim bir tavuğa karşı... Nerede o eski lezzetli tavuklar diyorum. Onları da üretiyorlar. Organik tavuk tüketin. Ama geçtiğimiz günlerde şunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Bak hafta sonu ben Kapadokya bölgesine gitmiştim. Çok açık söyleyeceğim. Şimdi aç açın olduğumuz için rahatlıkla yemek konusunda zaten bir şekilde gıda ürününe girdiyse konuşabiliriz. Bir kahvaltı sırasında çok ayıptır söylemesi. Hiç ayıp değildir. Niye güceneyim, niye darılayım? Herkes 9 liradan aldığı armutu anlatırken hiçbir şey olmuyor da ben... Tamam Fahir, boşver. İç tartışmalarını yapmaya gerek yok. Hayır, ben bana niye laf söyleniyor yani? Ben onu anlamadım. Efendim size laf söylenmiyor. Size laf söylenmiyor. Hayır, hani söylenebilir o açıdan, ben baştan önlemimi alayım. Ben de pastırmalı yumurta yedim. Ayıptır söylemesi. Oktay, bir yumurtanın bir tadı vardı. Ben hakikaten bu kadar lezzetli. Çok özür dilerim, bir şey sorabilir miyim Fahir? Arabayla gitmişsiniz değil mi? Arabayla gittik. Ve birkaç kişi gittiniz. Bayağı kalabalık gittik. Bütün ekip yedi değil mi pastırmalı yumurta? Herkes pastırmalı yumurta. Çünkü huzursuzluk çıkar. Hiç huzursuzluk olmadı. O yüzden var ya, yani kimse ne çekiniyordu ve böyle fütursuzca yedi herkes. Oh, afiyet olsun. Zaten yiyen adamdan korkmayacaksın. Ben özellikle aç adamdan korkarım. Neyse. Onu yedik. O benim bir nasıl damağımda bir lezzet bıraktıysa, gerçi tabii ki atmosferin de etkisi vardır. Hani böyle bir tatil zamanı, güzel bir ortamda da insan yediği zaman daha bir farklı lezzette geliyor insana. Yani insanın en güzel zamanları da çocukluk yıllarıdır umumiyetle. Hani o zaman tükettiğin şeyler aklında biraz daha farklı kalır ya. O yüzden yıllar sonra yedim ama hiç aynı tadı alamadım dersin. Ya da iyi bir şey yediğin zaman seni çocukluk yıllarına götürür. Neyse. O benim aklımda kaldı. Ben de dün dedim ki ya ben bunu bir nasıl gerçekleştirebilirim? Çok canım çekti tekrar. Niye aradan hani bu kadar kısa zaman geçti? Her hafta pastırmalı yumurta yemeye, affedersin, Kapadokya'ya mı gidilir yani? Buna can mı dayanır? Gider 9 liralık organik armut alırım, daha iyi yani. En nihayetinde dedim gideyim alayım. Hakikaten aldım yumurtayı, aldım pastırmayı. Oktay, şunu ettik de söyleyeyim. Alakası yok be yavrum. Nereden alakası aldın? Yok be nereden çocuğum. Aldın pastayı? Nereden alacağım? Ne aldık? Marketlerden ya mi? Ya marketlerden. Üstelik de hani şey olsun diye çemensiz işte, efendime söyleyeyim, yumurtasını da aldım. Ne yumurtanın tadı yumurta. Ne pirin tadı pastırma. Ben ilk defa duyuyorum bak. Şimdi Kayseri mi? Nevşehir'de yediğin pastırmalı yumurtanın hikayesini dinledim senden. Kendi çabalarında dün yapma olduğu girişimi... için daha anlatamadı yani, fırsat dün olmamıştı. Dün akşam mı oldu? Tabii dün akşam geç saatler. Ya dün akşam tabii. Dün akşam gelmedi. Anlatma fırsatın vardı. Demek ki gerçekten başarısız bir girişimmiş. Onu anlıyorum yani. Çok insanın tadı kaçıyor. Yani yumurta. Zaten pastırma da kokmuyordun Fahir. Çok özür dilerim ama. Oktay'cığım, dikkat ediyoruz öyle şeylere. Lütfen sürekli birbirimize karşı bakıyoruz. Ben sana sürekli şey söyleyeceğim. Oktay, ben pastırma yiyorum. Sen de oradan bir parmak çemen çal ağzına demeni bana alır mı? Bana da çeyrek ekmek getirirsen çok sevinirim. Yani demek istediğim, bölgeye göre bile tabii, fark ediyor. Yani oradaki yumurtayı, çünkü ben hani sorduğumda çok lezzetliymiş diye. Hani biz buradan köylülerden alıyoruz. Ha, yumurta mıymış farkı? Yani yumurtanın, gerçekten yumurtanın bambaşka bir tadı vardı. Vay be. Vay be. Şimdi pazar günü organik pazarına gideceğiz. Normal fiyatı alabilmek yani, mi? Yani bir de Nevşehir'e gitme durumu çıkacak gibi yok, geliyor. Nevşehir'e yani, gitme öyle durumumuz olmasın da. Aslında enteresan. Hani bu tür bölgelerde üretimin, daha doğrusu organik üretimin fazla yapıldığı bölgelerde doğal olarak da fiyatları da çok normal. Yani normal bir yumurtadan fiyatı farkı yok. Hatta orada öyle tüketiliyor zaten yumurta. İşte bu bahçelerdeki ürünler gibi, yani sanayiden uzak bahçelerde üretildiği. Ben yazlık yerlerdeki pazarları da çok severim. Böyle hani küçük yerlerdeki pazarları, mahalle pazarları da hakikaten bir coşku yaşıyorsun. Ben Ayvalık'ta gittiğim bir pazarda ben bu kadar coşku yaşadığımı hatırlamıyorum. Ayvalık biliyorsunuz zeytinleriyle meşhur bir yer. Ben pazarda bir ekmek yedim. Çünkü orada ortalıkta zeytinler duruyor ve şey diyorlar. Buyurun tadına bakın. Buyurun tadına bakın. 30 çeşit zeytin var. Gerçekten bir kısmı hakikaten böyle ye, otur çerez niyetine ye. Ve hani bir açlıkla şey oluyorsun. Sonra işte birimiz ne derler onun yandaki hemen bakkaldan bir ekmek alıp yavaş yavaş çünkü tek başına zeytin. Her tezgahta bir zeytin, bir parça peynir, her bir parça zeytin. Baya baya yedik. Yani her tezgahta 30 birer tane zeytin yesen 30 tane zeytin. İşte onu diyorum. Yani. Yani zaten karnını doyurursun. Şey yaparsın. Güzel güzel öğlen yemeğini falan çıkarırsın. Zaten pazarda iki büyükse çıkardın. İki çıkardın. İki çıkardın. Biz de Fethiye'de en son bu yazın Fethiye'de köylü pazarı diye bir şey var. Sadece köylülerin, üreticilerin geldiği işte bahçesinde ne ama varsa şey, toplayıp geliyor. Benim dediğim o kadar, şeyi o kadar samimi bir hava oluyor ki o pazarda. Ben bazı bölgelerde atıyorum yine turistik bölgelerde o şey görüntüsünü seviyor ya insanlar. Hani böyle köylü bahçesinde yetiştirmiş, getirmiş. Orada birebir birinci elden alıyorsun. Hani hem onun ne derler ticari anlamda bir geliri olsun. Hem de işte o saf temiz şey üretimi tüketmiş olayım diye düşünüyorsun. Ama bazen de o görüntü altında böyle gerçekten hani fiyatları da bir coşturan kesim evet, oluyor. Yani o ticari anlamda belli bir kirliliğe neden olmuş bölgeler. Benim dediğim tamamen hani saf böyle kıyıda köşede kalmış yerlerden aynen, bahsediyorum. O coşkuyu yaşadın sonuçta. Evet evet çok, gerçekten çok şey çok doğru söylediğin şey. Diyelim ki streslisin Oktay. Evet. Streslisin. Stres çünkü çağımızın hastalığı ne? Stres. Zaten mesela trafikte gidiyorsun stres. Zaten stres var. İş stresi efendime söyleyeyim. Başka ne stres olabilir? Arkadaş stresi. Peki, çok çeşitli akraba ilişkilerinden dolayı stres. Hatta bu hastalık ilk çıktığı zaman çağımızın hastalığı kimi yerlerde stresti. Tabii tabii. Biliyorsun ki. Ondan sonra zaman içerisinde strese döndü. Herkes aynı hastalığı yaşamaya başladı ama hala çağımızın hastalığı mı artık? Yani çağımızın hastalığı falan demeyeyim canım. Öyle o da bitsin artık yani yeter çağımızın. Bir ara ne kadar çok kullanılıyordu. Efendim çağımızın hastalığı stres malumunuz. Nasıl oturduysa stres bak. Ya küçücük çocuklar kullanıyor çok stresli. Çok stresli. Neyin stresisi be? Ne stresin var senin? Sen bugün İyi, biraz... bir dersini çalışacaksın bir ye iç işte zamanında uykun uyu ondan sonra ne yapacaksan yap. Bana gelmiş 9 yaşında çocuk ben çok stresliyim. Niye stresli? Niye olabilir canım? Çocuk da stresli olabilir. Hayır, öyle çocuk açım, açım çocuk demiyor mu? Çocuk stresli olduğunu bilir mi? Yani stres ne demek? Stres aç olduğunu tarif et desem. Bence ben sana şöyle söyleyeyim. Aç olduğunu bilen herkes stresli olduğunu da bilir. Çünkü evet, aç karnı yani bir insan açsa eğer stres de yapar. O ayrı o, tabii ki Oktay. O yüzden şu söylediğim şeyden dolayı vereceğim cevabı az çok tahmin ediyor olmalısın sorduğun soruya. Stresliysen ne yaparsın? Yemek yersin. Yemek yersin ama ne yersin? Yemek değil. Yemek. O böyle mesela stresli bir durumdasın. Bir raporu yetiştirmen gerekiyor. Efendim söyleyeyim bu tez olabilir. Akademik bir çalışma. Bir yandan olabilir, çalışacaksın. Bir yandan çalışıyorsun. O zaman bir programı yetiştirmen gerekiyor. Tek elle yenebilecek bir şeyi tercih bravo, ederim ben. Bravo tek elle yenecek bir şey. Gerçi bu bahsedeceğim şey tek elle yenir evet doğru. Hatta esas tüketim şekli ben daha güzel bir şekilde vereceğim. Bir avuç kavrulmamış susam yiyeceksin. Dikkat ediyorsunuz kavrulmamış. Ekmek arasında mı yiyeceksin? Hayır canım bir avuç. Susam gerçi kuş muyuz biz ne? Ne susam yemek diye bir şey var mı ya? Bu Amerikalılar bir enteresan. Bu araştırma da Amerika'da yapılmış herhalde. Ben şimdi kavrulmamış bir susam. Bir avuç ben... susam bir de bir yağlı olmuyor mu susam dediğimiz şey biraz yağ deposu kavrulmadığı için galiba o yağsı tam çıkmıyor. Tabii değişik bir tadı olabilir. Esas hani simit yersin biraz bir iki susam dökülür. Onu da orta parmağının üstüne işaret parmağını bastırarak tek parmakla yani elini şöyle bastırırsın susamların üstüne parmağını. Evet. Onlar o şeye yapışır. Ete artık bir yapışır. Ondan sonra onu alırsın hani böyle kırıntı toplama için kullanılan bir metot vardır biliyorsun şu. Simit yendikten sonra. Simit olur, ekmek ufağı olur, kızarmış ekmek kırıntısı olur. O vardır. O çok güzel harekettir. Ben onu ilkokul yıllarında ben stressiz bir ilkokul öğrencisiydim 5 yıl boyunca. Onun sebebini de şimdi anlıyorum. Çünkü şeyde o zaman simit böyle sarayları falan yoktu. Simit fırını da yoktu. Şey vardı. Kapalı işte nasıl diyeyim? Arabalı simit satan adamlar vardı. Onların simitlerini beklerdim. Bitmesini beklerdim. Ve en son o dipte kalan susamlardan gidip ricacı olup o satıcıya yerdim. Ve böyle bütün ağzım, yüzüm susam içinde dönerdim. İşte ama strese karşı birebir. Böyle pamuk gibi giderdim. Anne merhaba diye böyle. Yani dişlerin üstündeki susamlarla. Sadece dişlerim olsa yine iyi. Vay burnum, efendim dudaklar, yanaklar. Yani bir kavrulmamış susamın pek de bir esprisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerikalıların daha şu anda simitten, özellikle Ankara simidinden pek haberdar olduklarını düşünmüyorum. Ama geçen gün yaptık, konuştuk evet, evet, ya. Evet, var. Evet, geçen gün böyle bir durum vardı. Biz burada mı konuşmuştuk? Yok, burada konuşmadık ama... Amerika'da simit sarayları açılıyor çok yakında diye. Hatta su böreğiyle baklava da gidiyor. Ve müptelası olmuşlar. Özellikle Manhattan bölgesinde. Böyle bir oturuşta, bir de onlar porsiyon olarak çok yemeği seviyorlar ya Amerikalılar. Tabii. Oturuşta 5-6 tane simit yiyormuş, götürüyormuş. Koy koy, gevrek gevrek diyormuş. Aslında onlara da öyle öğreteceksin tam. Gevrek İzmir mi? Ağzını öğreteceksin Amerikalılara. Gevrek ver bir ya. Evet. Huzursuzsun peki Oktay'cığım. Huzursuzsun, evet. Ne tüketmen lazım? Bir huzursuzluk var. Evdesin. İlk başta üzerime bir battaniye alırım falan. Evet. Çünkü ayaklarım üşümüş olabilir. Ayaklarım üşüyünce evet, daha huzursuzlanırım. Ondan sonra sererim güzel bir yer sofrası. Meyve. Huzursuzsam meyve yerim. Tabii ki sıcak ekmek de olması kaydıyla yanında. Sıcak ekmekle meyve mi? Çok severim ben ekmekle meyveyi. Sen herhalde bütün ürünleri ekmekle tüketebiliyorsun. Yani. Ürün dediğin yiyecekse evet. Yiyecek materyal. Yani mesela mobilya falan, onları yemiyorum. Valla bu uzmanların söylediği, yatağa gitmeden yarım saat öncesinde yağsız patlamış mısır, ki hiçbir şeye benzemez. Aa, geçen gün Mehmet Öz de söylüyordu bunu. Yağsız patlamış. Mehmet Öz de değil mi? Doktor Mehmet Öz dememiz lazım. Doktor Öz. Yani bunu işte cips yiyeceğinize, işte bir takım şekerli şeyler yiyeceğinize, abur cubur denen bir takım ürünler yiyeceğinize bunu patlatın. Yağsız ve tuzsuz. Bunu yiyin. Çok daha lezzetli. Bravo size diye. Benim huzursuzluğum artar özellikle, yani evde yapanlar var mı bilmiyorum ama tencerede mısır patlatmak, yağlı tuzlu mısır çok kolay bir hadise. Evet. Ve gerçekten dışarıda aldığınızdan falan son derece lezzetli oluyor ve anlık tüketiyorsunuz. Bir de televizyonda ya da neyse işte DVD'de bir film seyredecekseniz inanılmaz bir coşku yaşatabiliyor size. Ama yağsız tuzsuz demeyin bana, yani belli bir miktarda yağ, belli bir miktarda tuz. Onu, yani nasıl haşlanmış mısırı tuzsuz yediğin zaman doğru, bir yavan olur. Yani onun tuzu olacak illaki, abartmamak kaydıyla. Her şeyi dozunda yersen bir sıkıntı olmaz. Şimdi Amerikalılarda böyle bir yağ coşkusu var ya, onlar bir litre yağın içinde affedersin şey yaparlar, kızartırlar. O sıkıntı olmasın diye tahmin ediyorum demişler yağsız, ama. Yağsız tuzsuz birazcık koyabilirsin canım artık. Benim huzursuzluğumu arttırır benim yani yağsız tuzsuz. Zaten ben mısır yerken huzursuzluğumu iki şey değişken olarak düşünebilirim. Bir tanesi yağsız tuzsuz oluşu. Evet. Diğeri de şey, o yediğim kabın dibindeki patlamamış mısır oranı. Eğer çoksa çok keyfim kaçar. O kötü bir mısır demektir Oktay'cığım. Ya kötü bir mısır ya da kötü yapılmış. İşçiliği kötü. Ya, yok, tencerede yaptığın zaman hiç sıkıntı olmuyor. Yani tencerede, işte tencerede yapılmamış olabilir. Bir şey de yapılmış olabilir. Başka bir teknoloji kullanmış olabilir. Başka bir şey de yapılmış olabilir. Mısır patlatma cihazları var. Bugün evlerimize kadar girdi. Ya bazen onlarda da sorun oluyor. Bir getiriyorlar böyle işte. Yiyorsun mısırları, bitiriyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun silme şey. Patlamamış ama böyle yani biraz çıkmış. Böyle mısırın bir tarafı patlayacak gibi olmuş ama tam patlamamış. İşte mısır kalitesi çok siyah. Önemli. O huzursuzluğuna huzursuzluk katar. İşte biraz ona dikkat edecek. Ona bakarım riskli ben. Riskli bir gıda, ben bunu yanlış evet, diyorum. Gerçi kim araştırmış bu konuyu? Şimdi bunun içinde serotonin var. Serotonin de sizi rahatlatan bir çeşit nörokimyasal. Nöro dediğimiz galiba hep sinirlerle alakalı bir durumdan bahsediyoruz. Değil mi? Sinir yani. Nöro diyoruz yani. Nöro nedir nöro? Türk nöro kahvesi sinirdir. Diye bir şey var mıymış orada? Türk kahvesi de birebir diyorlar. Özellikle sade Türk kahvesi gerçekten birebir diyorlar. Kahveyle beraber. Kahveyle beraber. Beraber mısır stresi de çok iyi geliyormuş. Evet. Şimdi depresif bir depresyon dedikleri bir durum var. Depresyona karşı hangi... bu Amerikalılarla biraz, gerçekten... Biraz uyduruk. Doktor Öz'ün programına döndü hakikaten. Programımız. Depresyona karşı ne tüketmen gerekiyor olabilir? Hani bana bu kadar... İlaç ismi veremiyoruz değil mi? Hayır, ilaç değil, gıda. Ne yani, bunca yıldır yediğim bir sürü malzeme var. Benim sevmediğim bir şey mi? Biraz benim hayatımdan ipucu ver Fahir yani. Ne bileyim canım, ne kadar sıklıkla tüketiyorsun? Bir deniz ürünü. Aa, tamam, ne sinirleniyorsun Fahir? Ne bileyim canım diye. Sen tahmin et, ben az çok biliyorsun işte benim ne sevdiğimi. Balık, en son ne yedin balık? En son balık, en son önümüzdeki hafta yiyeceğim. Bu cumartesi günü balık yiyeceğim. Onu heyecanlandığım için zaman karmaşası yaşıyorum şu anda. Yedim gibi düşünüyorum. Bilmiyorum önümüzdeki günler. En son hamsi yedik canım. En son hamsi yedim. Ben de en son hamsi yedim. Izgara, somon ya da sushi. Depresyona birebir. Sushi yani, yoksa komaya giriyor insan hakikaten. İnsanlar dolaşıyor dışarıda. Ne oldu, neyin var diyorsun, depresyondayım. Pardon, en son ne zaman sushi yedin? hiç yemedim ki. Tabii yani depresyonda olursun. Ben de sushi yediğim zaman depresyona giriyorum. Neden? Çünkü bizim ilk sushi yememiz çok garipti de ondan. Sevgili dinleyiciler, bizim zamanında bir televizyon programımız vardı. Hatırlayanlar bilirler. Hatırlamayanlar da hiç hatırlamasınlar zaten. Vaziyetler diye bir programımız vardı. O dönemde işte nedense Benny Hill tadında böyle bir espri anlayışımız vardı. Görsel olarak. Ve bunlardan bir tanesini de şeyde çekecektik. İşte biz sushi'cide bir işte Türk Japon Vakfı'nın içindeydi o zaman, evet, galiba orası. Türk Japon Vakfı'nın içindeki işte yere prodüktörümüz bizi götürdü. Espri de ne olacaktı orada, tam hatırlamıyorum. Ha, ekmek arası sushi yiyecektik biz orada. Sushi'leri. Sushi'yi ekmek arasına koyarak yiyecektik ve yedik de. Maalesef. Ve ben şu kendi adıma söyleyeyim. Ben 1,5 ekmek arası sushi yedim. Çünkü çekimler bir seferde bitmediği için. Çünkü o çekimlerde bazen bizden kaynaklanan hatalar oluyordu. Bazen bizden kaynaklanmayan hatalar oluyordu. 1,5 ekmek arası sushi yediğiniz zaman inanın ömrünüz boyunca bir daha sushi yemek istemiyorsunuz. İstemezsiniz de. Ben size samimi söyleyeyim. Gerçi onu o şekilde tüketmemek gerekiyordu belki. Oktay, bilmiyorum, o olaydan sonra sen sushi yedin mi? Sushi yemedim ama sushi yiyenleri gördüm ve yadırgadım. Bu sushi böyle yenmez ki, ekmek arası yemen lazım diye. Ve daha yeni yeni kurtuluyorum sushi'nin ekmeksiz ekmek arası konmadan yenmeden yenmesi gerektiğini. Gerçi ekmeği her şeyle yiyebilmek de bir sanattır Fahir. Yani ben onun öyle olduğunu düşünüyorum. Ben sana şu netlikle söyleyeyim Oktay'cığım. Ben uzunca bir süre böyle hani Çin restoranı, Japon restoranı gibi yerlerin önünden geçemedim. Yani sonrasında gittim de işte orada da hani girmek dahi istemiyorum. Sonra işte bir hani nasıl bir rahatsızlık, bünyemde nasıl bir psikolojik bozukluğa neden olduysa gördüğüm zaman benim sinirlerim bozuluyor, tadım kaçıyor, kötü hatıralar geliyor. Yani tamamen bir karabasan. Barışamadık. Benim ağız tadıma uygun bir şey değil sushi. Açık söyleyeyim. Hani belki kırmayayım diye birileri yaparsa belki bir iki tane yerim. Hani her türlü malzemeyi tüketebilirim. Yani yarın öbür gün Çin yemeği peki? Ha? Çin yemeği? Çin yemeği yerim canım. Çin yemeği ağız tadına işte uygun noodle olur. Ay, onlar da çok uygun değil. Ben de mesela Çin yemeği sevmiyorum. Yani bana uygun bir mutfak değil. Eşim çok seviyor. İşte gidiyoruz. İşte o zaman bazen sen o ne kadar sen heyecanlı yiyor. Etli ben ekmekçiye git, sen öbür tarafta da eşinle şeye gitsin. O duruma gelecek neredeyse. Siz de Mardin Münih hattı gibisiniz bir Oktay. Hakikaten. Ben de Kenan Pars mıyım? Ya sen Konya'dasın, kız Çin restoranında. Yani Konya etli ekmek mutfağında sen dünyada daha mutlu olabileceksin. Ya ben de çok yok canım, başka şeyler de var bir tamam. Bir mutlu pide oluyorum ki. Yani o kebaptan mutlu şey oluyoruz da başka ortak başka şeylerimiz şeyler. Sen de şimdi yani gittin en uç örneği alarak bir ne genelleme yaptın ama. Türü olarak atıyorum uzunca bir süre et yemiyordu zaten benim bildiğim kadarıyla Didem. Evet doğru. Sen de et seviyorsun. Tamam. Ortak noktanız nerede şimdi? Su. Ha, suda buluşuyorsunuz. İkimiz de su içiyoruz. Güzel. Uzunca bir süre dedin ve artık kapalı ayran içiyorsunuz, ikinizin de ortak özelliklerinden evet, bir tanesi. Evet. Efendime söyleyeyim, devam ediyorum. Depresif duruma ızgara, somon ya da sushi. Izgara somon en son ne zaman yediğimi bilmiyorum ama onun da işte Finlandiya'da yapılan bir araştırma. Orada tabii somonu yersin. Burada da yersin de hiç aklıma gelmiyor. Bu tarafta işte barbunuydu, hamsisiydi vesairesiydi. Hamsi Finlandiya'da çıkıyor olsa gör o zaman Finlandiya mutfağında neler oluyor diye. Yani mısır ununu şöyle güzelce bir kızarttığın şeyi. Ama Finlandiya'da hamsi çıksa yani daha öğrenecekler de bu çıkan balık ne diye, ondan sonra bu çıkan balığı nasıl yapabiliriz diye bakacaklar da yapacaklar. O olmasın papalina olsun. Papalina. Finlandiya'ya uygun balık türü arıyorum da. Papalina'da da. Yani o bir şey meselesi. Anlayış mı? Anlayış meselesi. Yavaş yavaş oturuyor tabii canım. Bu balığı nasıl yaparsak daha lezzetli olur diye. Şimdi hamsi üzerine binlerce yıldır çalışılıyor. Karadeniz'de. En güzel şekli bulunmuş ama binlerce yıldır artık çalışılmıyor. İşte mısır ununu da kızartacaksın. İşte bulunmuş. Daha fazla bir şeysi yok. Sen mısır ununu da seversin. Öteki ızgara da sever sonuç olarak da. Yani çalışılmış alternatifler bulunmuş ya. Oktay, çok önemli bir konuya daha değineceğim. Şimdi güvensiz misindir? Yeri geldiğinde kendine güvenin maşallah. Yani fiziksel olarak kendine güvencin tam. Olmalı da bence böyle bir bünye. 110 kiloluk bir bünyenin kendine güvenmemesini düşünmek dahi istemiyorum ben. Yok yani kiloyla alakası var mı bilmiyorum. Senin dünyada var galiba ama tabii bence olmadığı için benim öyle bir güven şeyim yok. Oktay. Genelde. Bilgisayar gitti. Bilgisayar gitti. Oktay niye böyle oldu? Neyse kendine geldi. Bazen paniğe kapılıyorum canım, bilgisayarın başına düşüyorum. Yok hiç sakin ol. Kendine güvenini yitirdiğin oluyor mu? Yok, aç olduğum zaman biraz sadece şey olurum. Nerede yemek yiyeceğiz ya? Yemek yiyecek yer yok hiç çevremde diye böyle bir kendimden şüphe ettiğim zamanlar olur. Yani işte kendine güvenini yitirdiğin noktada işte böyle. Ne yemem lazımmış? Ne yemen lazım? Küçük bir paket şokolado veya çikolata. Çünkü çikolatanın anadamin ve feniletilamin gibi duygu durumunuza iyi gelecek pek çok kimyasal ve ev sahipliği yaptığı söyleniyor. Kadınların özellikle çikolata tüketmesinin de galiba bu duygu dalgalanmalarını, çünkü hani bazen insanın işte bazı dönemlerde duygu dalgalanmalarına neden oluyor. O duygu dalgalanmalarını da çikolatayla şey yapıyoruz değil mi? Normal seviyesine getiriyoruz. O bayağı etkili diyoruz. Evet, içeriden. Yani zaten bir genç kızın çantasını açtığın zaman bir parça çikolata illaki bulursun. Benim de çantamda var. Ne alakası var? Yani şu an yine genç kız. Sen de o, bu bünyenin içinde bir genç kız ruhu taşıyorsun. Onu da. Ama mesela ekmeği çok sevmeme rağmen ekmek yok çantamda. Ama sen onu taze tüketmeyi seviyorsun değil mi Oktay? Yani. Evet. Ve şaşkınlığa karşı. Yoruldum artık. Ay, çok saçma bir araştırmaymış. Son bitiyor de, o yüzden ben sonuna gel. Hakikaten tabakta kalmasın yani, muamelesi yapıyorum. Bir takım mahalleden bir takım arkadaşlarının konuşmalarını araştırma diye önümüze mi getiriyorsun bilmiyorum. Bir de Mahalledeki arkadaşlarım sushi çok birebir geliyor falan diye konuşuyor mahalle arkadaşlarım. Mahalle olabilir. Arkadaşlarım döverler beni sushi desem onlara. Senin mahalleden bir tane arkadaşı söyler misin bana Fahir? Baran. Yo, niye sushi dediğin zaman döver mi bana? Hiç ya sushi be başkan diye konuşur yani. Yok canım. Yani ben tam olarak yapamıyorum da. Yani Baran'ı tanımasam söyleyeceğim yandığında da hiç de öyle değil. Yani bilmiyorum. Zaten Baran mahalleden arkadaşın değil senin. Mahalleden yıllık arkadaşım. Şu anda oturduğum mahalleden bahsediyorum. Şu anda oturduğum mahallede herkes nezih muhit ya. Sitede ben mahalle arkadaşımın ne işi var? İşte bu da nezih zaten. Bu da nezi ama bilgisiz bir takım adamların yaptığı araştırma. Şaşkınlığa çok iyi zaten geliyor. Zaten çok özür dilerim de en başında şey demedim mi? 30 yıldır araştıran doktor bilmem ne bu sonuçlara vardı. O bir tanesini araştırmış canım. Diğerleri başkasının araştırması. Hepsi için 30'ar yıl mı şey yapılmış? Buraya 200 seneden bahsediyorum. Şu anda temiz 150 seneyi gözünün önüne serdim. Son şaşkınlığa iyi gelin de vereyim. Tabakta yemeğimiz kalmasın yani. İyi, hadi onu da verelim bari. Gibi. Şaşkınsın. Çok şaşkınsın. Nasıl bunu halledeceksin? Yulaf ezmesi var ya Oktay, yulaf ezmesi. Ben yulaf ezmesi yiyen bir insan daha tanımıyorum. Bilmiyorum yulaf ezmesi nasıl tüketilir de. Yulaf ezmesi son dönemde yemek oldu yulaf zaten. Yulaf bildiğin hayvan yemi değil midir bilmiyorum. Cumhur abiye sormak istiyorum. Sayın Cumhur Ünal, yulaf ezmesi ya da yulaf hayvan yemi değil midir? Hayvanlara yulaf verilmez mi? Yani, ne bileyim ben dedi. Ben sana söyleyeyim. Yani benim bildiğim kadarıyla yulaf bir şekilde hayvanlar tarafından. Yani hayvanlar ya da tabii bir sürü şey tüketiyor. Ortak tükettiğimiz şeyler var da. Yani yulafı ben böyle bağımsız olarak düşünemiyorum yani. Ne, zaten hani amşağın bir şey olsa yulaf olmaz. Yulaf ezmesi denen şeyi biz nerede yiyoruz? Bisküvitliğin içinde yiyoruz. Bisküvit yiyoruz. Kaymaklı bisküvit yiyoruz. Ama yani onun dışında nerede yulaf ezmesi diye yiyoruz? Ya yulaf ezmesi ben sana salt yulaf ezmesinden bir tabak şöyle olsa da yesek, olsa üzerine da yesek de yoğurdu dedi. Döksek, onun üzerine de pekmez döksek. Bunun üstüne çilek atabilir ya da ananas yiyebilirsin. Şaşkınlığınıza birebir gelecektir. Ve onları ben yedikten sonra... Ben bu arkadaşlarla birebir görüşeceğim Oktay. Eşkallerini belirledim zaten internet üzerinden. Bu doktorlarla görüşmem var. Bunun üstüne 30 yıl harcayan adama benim bir çift lafım var. Uzunca bir sohbet olacağı benzer. Bunları da yedikten sonra bu şaşkınlığını tamamen atıyorsun. Her şeyin farkında olan bir insan olarak gezip dolaşıyor musun tüm ortamlarda? Bütün şeylere giriyorsun. Bakayım şu anda şaşkınlığım neyim? Şaşkınlığım yok. Biraz kendime güvensizim. Kendime güvenim var. Zaten o zaman yediğim biraz gıdalarla bu şekle gelmen gerçekten insanın canını sıkıyor. Bu arada bakalım inbox'ımıza Hüseyin Gökçe'den. Ha, gerçek organik ürün yok diyor. Hüseyin Gökçe'den bir mesaj geldi. Aha, polemik başladı. Öncelikle Ege'ye büyük geçmiş olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Hepinizi iletiyoruz tekrar. Şimdi belki biraz iddialı olacak ama şu anda organik pazarda satılanlar dahil tam anlamıyla organik ürün bulmanız imkansız. Arasanız da bulaman diyor Hüseyin Bey. Neden? Bu iş için öncelikle saf tohumlar olması lazım. Türkiye'de saf tohum kalmadı. Bu bir. İkincisi toprağın saf olması lazım. Türkiye'de ilaçsız toprak kalmadı. Bir ikincisi. İlaçsız toprak yok mu? İşte o toprakları bilmem kaç sene hiçbir şey ekmiyorlar. Hiçbir kimyasallar şey yapmıyorlar diye biliyorum ben de ama. Bilmiyorum. Üçüncüsü ürünlerin dayanıklı olabilmesi için mutlaka ve muhakkak ve de mutlaka zararsız da olsa kimyasal madde kullanılıyor. İşte bu nitrik asit falan dedikleri E250 mi oluyor işte falan filan. Ben en son orada kaldım. Bu şeyden dolayı işte pastırmanın üstünde E250'sini biraz fazla kaçırmışlar galiba. O yüzden tadı bir yavandı. Koruyucu madde adı altında geçen bir takım kimyasallar var. Onları kullanıyorlar. Hüseyin Gökçe bunları söylemiş ve şunu diyor. İsteseniz de bulamazsınız ama Ben kendi bahçemden bahsedeyim. Kendi bahçemde böyle bir şey yok. Benim ürünlerimi gönül rahatlığıyla alabilir, istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Organik pazarında bir lider Fahir Öğünç. Organik ürünleriyle pek yakında tüm marketlerde. Sadece belli başlı marketlerde. Hiç inandırıcı olmadı Fahir. Çünkü programın başında şey diyordun. Ben de bu organik işine bir gireyim de bir şey yapayım diyordun. Yaz programı dönemini bekleyeceğim canım biraz. Sonlarına doğru... Nedense markayı vermeye başladın yavaş yavaş. Daha ortada hiçbir şey yok. Yani bir saatte eğer sen bir organik dünyasına girdiysen ve ürünlerini hazır hale getirdiysen yani tamam, ama bilmiyorum. Ya da yavaş yavaş aslında bunu duyurusunda yapabilirsin tabii. Eğer bu dünyaya gireceksen. Gireceğiz canım. İllaki gireceğiz. Yaz sezonunda ne yapacağız? Bütün gün bahçede oturuyoruz zaten. Hiç olmazsa bir iki tane maruldu, rokaydı, efendim tereydi falan, onları yetiştirin. Öyle başlayacağım. Önce yeşillikten başlayacağım. Eğer baktım tutuyor, ondan sonra işleri büyütürüm. Armut da bayağı iyi diyorlar yani. Kilosu 9'dan, kilosu da değil, paketi 9'dan gidiyormuş yani. Bu arada fiyatı geçen tek ürün de armuttu. Ondan bence armuta tam olmuşsa. Yok canım, iki ürün var. Marul. Bir de marul. Marul armut paritesi gerçekten bu sene damgasını vurdu. Marulda çok uğraşman lazım marulda. O yüzden herhalde şey yapmadın. Ama 2-3 tane armut şey yapsan 9 lira. Yani bir paket çünkü. Kilosu bile değil. Diyerek düşünebiliriz. Bu arada dilersen şu araştırmanın bir olumsuz havasını bir üzerimizden atalım Fahir. Çünkü benim aklım allak bullak oldu. Dilersen bir Nurhan Damcıoğlu'nun Yangın Var'ını dinleyelim. Yine Ege'yi düşünerek. Çok Ege'ye moral olsun. Evet. Ege'nin moral macler düzelsin. Bir Nurhan Damcıoğlu dinleyelim. Hemen kısacık, ondan kısacık sonra tekrar. Kısacık zaten bu şey gibi ya, parça bile değil. Böyle ufacık ya. Tık tık. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişin dozuna tutuşuyorum. Ay ay ay, yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişin dozuna tutuşuyorum. Yangın. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişin dozlar tutuşuyorum. Ay ay ay, yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişin kardeşlerim tutuşuyorum. Ay, yetişin dozlar tutuşuyorum. Ay, yetişin dozlar tutuşuyorum. Ay, yetişin dozlar. Ay ay ay, vallahi tutuşuyorum. Saatimiz 19.35. Nurhan Damcıoğlu'nu da dinlediğimize göre beraber ve sola sohbetlere devam edebiliriz. Artık programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Hadi bitirelim. Hayır, tabii ki bitirmiyoruz. Daha vaktimiz var. Bunu da en güzel şekilde değerlendireceğiz. Gerçi ben biraz kişisel işlerimi bu işe alet ediyorum ama... Yani bu işe dediğim yayına alet ediyorum. Şimdi benim çok yakın zamanda, yani yakın bir zamanda kaliteli bir cep telefonu alayım dedim yıllarca. Evet. İşte efendime söyleyeyim, hani tam istediğim gibi telefon almamıştım. İyi ki de almamıştım. Aslında ne kadar mutluydum o döneme kadar. Sonra belli bir paraya kıydım işte, nasıl diyeyim, şöyle işte 5 megapiksel kamerası. Niye senin önceki falan telefonların da şey değildi o kadar... Şey yok, ya hiç öyle havalı aldığımı hatırlamıyorum. Havalı yani böyle ya idare eder ya biraz daha hani böyle ehvenişer dediğimiz. Ha işte yani. Öyle tamam. Telefonlarla idare ediyorum. Bu ne en kadar son mantıklı? En son yani şu anda kullandığın değil. Bir önceki. Bir önce, yani çok havalı onlar bir önceki ondan öncekilerden daha çok mu havalı? Yani en çok havalı olanı. Böyle bir hani bir meblağa tamam. şey yapalım dedi, kıyalım. O zaman diğerleri de havalı görünüyormuş, ben sana onu söyleyeyim. Ha, yani. Ben fark etmedim mesela bu en son aldığın havalı telefonun çok daha fazla farklı olduğunu. Gerçekten havalı havalı falan diye düşünürken bin bir tane sorunla karşılaştım. Ve de yani bir türlü başı beladan kurtulmadım. Bu dijital ortamlara fazla girdiğin zaman özellikle cep telefonu dünyasında herkesin böyle biraz da mutsuz olduğunu görüyorum. O kadar para veriyorsunuz. Yani aynı paraları dehşet bilgisayarlar alabilirken cep telefonlarının bu kadar uç fiyatlara satılması da beni açıkçası sinirlendiriyor. Yani şaşırtıyor demeyeceğim. Pahalı mı uç fiyat dediğin? Evet, çok pahalı satılıyor. Yani cep telefonu dediğin nihayetinde telefon yani. Ne bilgisayar gibi özellikle de yok. Yani bilgisayarda yaptığın tonla iş varken. Küçük. Tek farkı o falan. Yani küçük yani, olması da değil. Bana küçük... daha büyük yapsınlar. Ben demedim ki onları o kadar küçük yapın diye. Eski ilk çıkan telefonlar ne güzeldi. İnsanın eline eline geliyordu. Takoz gibi falan diyorlardı. Hiç alakası yok. Ben de çok severdim. Bir kere savunma silahı olarak bile kullanabiliyordun. Sen şimdi küçücük telefonu at bakalım adamın kafasına. Ne olur. Hiçbir şey olmaz. Sivrisinek vızıltısı gelir. Ama eski o kallavileri hatırlatın. Yani ben marka verdirtmeyin bana da. Vermeyiz. Onun zaten pili ayrı kafasını yarar. O pinin kırdığı yerden telefon komple içeri girerdi. Öyle bir dönem vardı. O markadan kalmadı galiba bu arada. O markadan bende var evde. Ay, evde var da sıfır satılıyor mu? Satılmıyor galiba. Ben hiç nerede görmedim. Onlar olsa ben yemin ediyorum kullanacağım. Kalem pille çalışan telefonlardan bahsediyorsun değil mi? Anteni çıkan. Senin o. Benim kullandığım. Anteni çıkan. Yok. Benim 15 sene kullandığım telefon. Canım öyle bir marka kalmadı aslında, söyleyebiliriz yani. Alcatel. Hayır, ben görmedim hiç Alcatel telefon görmedim yani çok uzun süre. İşte belki de dünyanın bilmiyorum. Her yerinden çekme özelliği vardı. Yani hiçbir telefonun çekmediği yerden o telefon çekiyordu, onu biliyorum. Doğru. Öyle bir rahatlığı vardı ama yani işte ele avuca gelecek telefon dediğin, sonuçta elimizle kullanıyoruz. Yapıyorlar üstüne küçücük küçücük düğmeler, basamıyorum, gözlerim seçmiyor Oktay. Yani yaşlı konuşması olmasın ama gerçekten kullanıma çok uygun değil. Çok aerodinamik değil. Yani üstüne bir sürü tuşu koyuyorsunuz. Hatta sohbet imkanı için ya da böyle rahat rahat yazmak için bir takım şeyler yapmışlar da. Parmağın zaten büyüklüğü ve basınç noktasını ne kadar, yani niye o kadar küçültüyorsun? Biraz daha büyük yap, daha rahat kullanalım. Cep telefonunun kullanıcıları bunların yani şikayet ediyoruz. Biz de cep telefonu kullanıcısıyız. Cep telefonunun mucidi kim? Ben onu soracağım sana. Bu batağa girmemizin baş müsebbibi. Yani hiç konuşmadığımız bir adam. Hiç konuşmadığımız bir adam ve onu buldum, o çok rahatladım ve hani nasıl derler ya, döner dolaşır sana gelir. Cep telefonun mucidi de bence şey, telefonun mucidi olan Graham Bell. Hayır canım, hiç alakası yok. Kendisi hayatta yaşıyor şu anda. O zaman Amerikalı Martin Cooper. Martin Cooper denen Martin bir adam. Martin Cooper. Çok zengin olması lazım Martin Cooper'ın. Martin Cooper çok evet zamanında bir şirkette mühendis olarak çalışırken kendisi şu anda bir telefon şirketi zaten. İlk 1973'te ilk cep telefonunu geliştirmiş Cooper. Şu anda 80 yaşında. Madrid'de düzenlenen kişisel bilgiler ve özel hayatın korunması konulu konferansta yani her türlü şeyi yapan evrensel bir cihaz geliştirildiğinde bu cihaz bir şeyi düzgün yapamıyor dedi. Gerçekten her şeyi yapmaya çalışan bir cihaz yapmaya çalıştığınızda her şeyi yapamıyor ve birçok uygulama ve özelliğe sahip bugünkü cep telefonlarının çok karmaşık olduğunu söylemiş. Yani 80 yaşında olduğu için değil, yemin ediyorum, eğer o 80 yaşındaysa benim ruhum da 80 yaşında. Bu kadar karmaşaya gerek yok. Bu kadar zaten insanların telefonlarında bu kadar özellik varken kaç tanesini kaç kere kullanıyorlar? Fotoğraflar tamam, bazen kullanıyorlar ama onlar da kalitesiz fotoğraflar. Onun yerine al şahane şey yap. Cumhur Bey, siz kullanıyor musunuz telefonunuzun tüm özelliklerini? İstisna. Ama siz çok teknik bir insansınız. Zaten teknik yönetmensiniz. Hem teknik bir insansınız hem de saç tıraşınız da çok şık. Yani gerek bu saç tıraşınız. Yeri geldiği zaman söyleyeyim diye kendimi çok tuttum ama bir türlü yeri gelmedi Cumhur abi. O yüzden nedense telefon konusunda konuşurken bunu söyleyeyim dedim. Bu arada gerçekten telefonların özelliği kullanılmıyor. Yani birçok özelliği kullanılmıyor ama çok şık bir şekilde kullananlar da var Fahir. Sen ben çok kullanmıyoruz istisna. Ama kullananlar da var. Ben mesela Ege'yi hatırlıyorum. Bir elektrik dairesine gitmiştik biz onun taşınma döneminde. Hemen taşındıktan sonra işte yeni binaya taşındı biliyorsun. O yüzden işte elektriği kendi ismine yaptıracak. İşte o yüzden apartmanın ne denir o ilk imar planı işte ne bileyim işte tapusu bilmem nesi falan filan bir sürü işte izinleri, o belgeleri toplaması gerekiyor. İlk başta gittik ki hangi belgeler lazım onu bir öğrenelim. Böyle duvara kocaman asmışlar elektrik işlerinin yapıldığı yerde. Duvara kocaman, ben dedim ki bir kalem kağıt bulalım da şey yapalım, hemen ben çantamdan çıkarken hemen çıkardı fotoğrafını çekti o şeyin tablonun. Tamam yani. Böyle kocaman bir şey. Ne kadar? Benim hiç... Nasıl ne kadar? Yani ne kadar kullanmış o? Bir kere yani şimdi ben oraya gittim. İki kere baktı. Ya iki kere bakardı Oktay'cığım. Şimdi o kamera özel. Ha yani bir tek o olayda kullandı diyorsun. Ama işte. Hani, Aykan Bey'di. Yok Aykan Bey değildi. Alper Bey'di. Alper Bey'in Alper Bey şey demişti ya. Ne derler ona? Kot pantolonu konusunda 69 lira falan. Organik pantolonlara hayır demişti. Şimdi organik pantolonu hayır demişti. O da fiyatından kaynaklıydı ya. Ben bundan sonra belli meblağın üzerinde telefon alırsam lütfen bana ağır hakaret edin. Bana en ağır muameleleri gerçekleştirin. Çünkü yapmayacağım. Şu anda bence içinde bulunduğunuz dönem sizi böyle konuşturuyor. Çünkü sadece cep telefonu değil. Tamam yani almayabilirsiniz bir yandan ama sadece cep telefonu değil bazı başka ürünler hakkında da bu cümleyi sarf ettiniz. Mesela? İşte araba konusu mesela. Evet. İşte. Ya bazı konularda evet. Yani araba konusu ya tamam da, o kişisel bir zevktir ama yani kullanmadığın bir şey arabayı kullanıyorsun. Arabanın pek çok özelliğini de kullanıyorsun. Yani kullandıkça sana konfor sağlıyor. O ayrı bir şey. Telefonun bir konforsal durumu yok. Bu arada Özgür Yüksel attığımızda. Özgür Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar Özgür Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şey belki farkındasınızdır. Şey pazartesileri sizden sonra eşimle birlikte biz yayın yapıyoruz. Bir programı. Öyle mi? Biz belki sonrasında niye farkında olmayalım? Pazartesi günleri bizden sonra evet, Özgür Bey yapıyor. Tabii, evet. Biliyorum. Pınar'la beraber. Pınar'la beraber yapıyor. Evet Özgür Bey. Evet. Pınar şu anda araba kullanıyor. O yüzden kendisinin sesi ancak uzaktan gelebilir. Ben ancak yancım var şarkısını söylüyorum. Yangın var diye bağırıyor o da. Beğendiniz değil mi şarkıyı? Evet. Evet tekrar. Yani... Bu arada geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz Özgür. Çok sağ ol. Ege'nin yeni bağlantıları açılacak diyor Pınar Hanım. İşte biz de ondan korkuyoruz zaten. Gerçekten korkmak gerek doğru. Efendim ben şimdi özellikle cep telefonuyla ilgili aradım. İyi yaptınız. Şöyle ben çok karmaşık bir cep telefonu kullanıyorum ve her özelliğini kullanıyorum. Hatta makine yetmiyor bana. Gerçekten mi? Evet. Ne özelliklerini kullanıyorsun Özgür? Allah aşkına bak çok samimi soruyorum yani. Bana işte tamam kamerasını kullanıyorsundur, video çekiyorsundur, şey yapıyorsundur, onun yüzünden internete giriyorsundur. Mesela şöyle hani coğrafi konumlama sistemini kullanıyorum. Ne, GPS'i kullanıyorsun. GPS'ini kullanıyorum. Onun ötesinde mesela trafik durumuna göre, bulunduğum yerin trafik durumuna göre otomatik olarak bir uygulamam var. O bulunduğum noktadaki trafik durumunu bildiriyorum ortalığa. Hatta Twitter'a bildiriyorum bunu. Başka ne yapıyor? Mesela ajandamı şirketle ve özel ajandamı birbirine hepsini bir arada toplayıp bunları koordine edebiliyorum. Dokümanlarıma bakıyorum, dokümanlarımın bir kısmını yazıyorum ama çoğunlukla fazla Twitter uygulamaları kullanıyorum. Özgür ben de bugün kullanmaya başladım Özgür Twitter uygulamalarını. Yani o kadar çok uygulama var ki. Belki Özgür bir şey soracağım ya sen cep telefonu reklamında falan oynamayı düşünür müsün? Tam böyle hani. Yok hayır. Yok yapalım seni. Tam ben böyle bir adam bulmuşken hiç kaçırılmaması gerek diye düşünüyorum. Ama şöyle bir durum Özgür, var. Özgür normal mesleğin neydi ben tam olarak? Bilgisayar mühendisiyim ben. Ne mühendisi? Bilgisayar mühendisi. Ya değil mi yani? Olsun yani onu kullan sen bilgisayar mühendisisin. Etrafta kaç tane bilgisayar? Ben sizi zaten herkes kullanmasın demiyorum. Ben bu kadar aslında, karmaşık hale getirebilmek için bunu kullanacak tabii ki bir bilgisayar mühendisi olması lazım. Lazım değil mi? Değil mi? Sen bunun diplomasını almışsın. Ben bu telefonu kullandığım için mesela işte eş, dost, arkadaş soruyor işte bunu alalım mı diye ben hayır diyorum. Yani kullanmayacaksınız ki bütün özelliklerini. Ya, bu kadar verdiğiniz paraya değmez. Ha. Peki çok ayıptır sorması kaça almıştın o telefonu? Kampanyadan. Ya bırak kampanya falan deme bana kaç para çıktı cebinden? Cepten yani bir çıktı. Bir çıktı. Evet. Bu bir derken bin lira. Bin liradan bahsediyoruz değil mi? Evet. Hayırlısı olsun. Oh rahattı galiba bilgisayar mühendisleri de iyi kazancı yerinde. Bin lirayı falan gayet bir lira diye telaffuz ediyor. Bir çıktı. Yok ben bir bin hani. Bir bin anladım canım yani ama demek ki kaç bir geliyorsa sana bir çıkması hiçbir sorun yaratmıyor. Yani işte Özgür bizim demek istediğimiz de o. Yani herkes bir bilgisayar mühendisi değil. Herkesin işi bu kadar yani yoğun ya da değil. Şeyi sormak lazım aslında Özgür'e. Yani bu mesela telefonu yoğun kullanıyorsun Özgür ama bir şeyleri kullanmamanı sağladı mı telefonu yoğun kullanmak? Kağıt kalem kullanmıyorum mesela. Ha kağıt kalem. Bence bu mesela önemli bir şey. Yani eğer bir şeylerin yerine kullanıyorsa telefonun bir takım özelliklerini veya bilgisayar kullanmanı Tabii şey yapmamıştır, yok etmemiştir yani bilgisayar kullanmamanı öyle, sağlamamıştır ama değil mi? Hani yolda yürürken bilgisayar taşıma ihtiyacını azaltıyor. Mesela bir yere gidip elektronik postalarımı kontrol edeceğim. Yanımda bilgisayar taşımak zorunda değilim. Eskiden şimdi taşıyor muydun? Taşıyordum. Ha, şimdi taşımıyorsun ama. Şimdi de taşıyorsun. Ben seni ne zaman görsem bilgisayarında geliyorsun. Taşıyorum ama orada notlarım oluyor. Stüdyoda cep telefonu yasak. Ya. Zaten hayatının yani affedersin bak bir gün 24 saat. 7 günü 24 ile zarf ettiğimiz zaman bilgisayar mühendisisin sen bilirsin. Kaç eder? 168. 168 diyorsun. Tebrik ediyoruz Thompson. 168'de 2 saati geçiriyorsun sen stüdyoda. Geri kalan 166 saatte ne yapıyorsun? Arada uyuyorum. Çok güzel. Bunları ben yazılı bir şekilde elektronik posta olarak almak istiyorum. Evet, herkes senin gibi kullanamıyor belki ama ya daha doğrusu herkes senin gibi değil. Pınar nasıl mesela Özgür? İyi, o tamamen alerjisi var onunla. O hiç kullanamıyor mu? Yani kullanıyor, iş için kullanıyor ama benim gibi bağımlı değil o. Ha, sen mesleki deformasyona girmişsin. Bence yani, profesyonel yardım alman lazım Özgür. En yakın zamanda. Bence bu evet şart diye gözüküyorum. Çünkü adeta müptelası olmuşsun. Şimdi yarın öbür gün başka bir yere gitse ya da teknoloji bir sıkıntıya girse. Atıyorum bir işte manyetik tamam, dalga her şeyi. Bir şey oldu. Ya öyle bir şey oldu. Ne yapacaksın? Hayat senin için o kadar anlamsız, boş ve şey kifayetsiz olacak ki. Kara bir boşluğa düşeceksin. Böyle olmasını hiç istemiyorum lütfen. Biraz uzaklaşmanın. Arada kağıda yazı yazmaya çalışıyorum evet, hatırlayıp diye. Evet lütfen. İyi de Özgür mutlu canım niye uzaklaşsın boşver işte. Hayır canım o mutlu olduğunu zannediyor nereden yok, bilecek yine, Özgür. Yine de hazır olmak lazım doğru aslında yani. Aslında Pınar'a sormak lazım. Pınar hemen sence soralım. Özgür mutlu mu değil mi? Hemen soralım. Özgür mutlu mu değil mi? Alo. Alo diye cevap mı verilir Pınar'cığım? Daha yeni. Özgür mutlu mu değil mi? Konuya yeni bak giriyor ya. Ama ben konuya yeni giriyorum. Ben konuya yeni girmen hiç önemli değil. Evet mi hayır mı? Mutlu mu evet mi hayır mı? Duruma göre değişiyor. Bir yes mi no mu? Artık hayır. Çünkü hayır. Out of order durumuna geçiyor. Bir de yazık kendisini bilgisayar zannediyor artık. Tepesinde de bir nokta var. Kafası üstünde onunla oynayıp duruyor. Dolayısıyla açıp kapama düğmesi var zannediyor. Çocuk bildiğiniz gibi değil. Arada mavi ekran veriyor mu Pınar? Eski şey uygulamalarında vardı. Böyle mavi ekran. Kitlenme hayır, durumu oluyor mu? Kitlenme durumu tabii ki oluyor. Ha. Oluyor. Ama arası... televizyon gibi tepesine vurarak açamıyorsunuz. İşte ara sıra format atmak lazım demek ki Özgür. Kesinlikle öyle. Yani öyle bir şey var. Onu mesela bizim kendi aramızda konuştuğumuz Fahir'in kafası folder çalışıyordur diye konuşuyoruz. Mesela işte... Siz ne? Özgür'deki folder sayısını tahmin edemezsiniz. Ha işte mesela esas siz bendeki folder sayısını bilseniz Özgür'den hiç bahsetmezsiniz. Radyo deyince mesela Fahir'in kafadaki radyo folder'ı açılıyor. Hiç ummadığınız bir cümleyle karşınızda olabilir. Bu onun değişik bir özelliği ama Özgür'ün çalışma prensibi de böyle olabilir. Evet. Özgür'le yani çok iyi anlaşacağız. Aynı şekilde gerçekten bilgisayar gibi çalışıyor fakat ben kılım arkadaşlar bu duruma. Bu cep telefonuna da kılım. Millet 3 tanesine falan nasıl tahammül ediyor bilmiyorum. Ben gene telefon çaldı durumunda dolaşabiliyorum. Ve esaslı şey var yani cep telefonu okey. Ama nereden çıktı bu sana ulaşmak başbakana ulaşmaktan daha zor cümlesi gibi şeyleri. Ya da neden sıcak telefonun kapalıydı tarzı şeyler ama onlara... yani. Onlar artık kullanılmıyor. Yani Allah'tan şükür ki kullanılmıyor. Onlar artık ne değil canım, mi? Birileri yani, Pınar'a kullanıyormuş. Ben hiç duymadım onu son zamanlarda. Belli kesim tarafından kullanılıyor. Doğru söylüyorsun Pınar. Bana hak veriyorum sana. Bana kullanılıyor. Ben de çok güzel bir cevap veriyorum. Bu Japonlar çok zeki adamlar. Kapatma düğmesi yapmışlar diyorum. Vay be Pınar. Patlattın ya, orada da verdin cevabını. Patlattın değil mi yani? Aslında, yani cep telefonu denen olay bir medeniyetse eğer kullanımı da medeniyet ama yanınızdaki kişi sizinle kendi herhangi biri olabilir. Bu özel bir kişi olmasına da gerek yok. Cep telefonuyla uğraşıyorsa eğer evet, o ortamda bir bozukluk var demektir. Değil mi? O çok sinir bozucu bir şey. Doğru söylüyorsun. Bir şey soracağım Pınar. Yani vaktimiz de daralıyor. Son soru olsun bu. Buyurun. Ama siz nereye gidiyorsunuz? Arabayla misafirliğe mi gidiyorsunuz? Hayır. Bilkent'e gidiyoruz konser izlemeye. Ne konser izleyeceksiniz? Tabii Melih Gökçek ve trafiği izin verirse. Ne konser izleyeceksiniz? Bilkent Senfoni Orkestrası'nı bu akşam İbrahim Yazıcı yönetiyor. Prokofiev Keman Konçertosu var. Oo, saat kaçta başlıyor? Saat 8. Tamam Fahir bir 9 dakika daha konuştursak geceyi zehir ediyoruz Pınar'la Özgür'e. Yani. Peki çok teşekkür ederiz aradığınız için. Görüşmek üzere. İnşallah güzel bir konser olur. Teşekkür ediyoruz size de iyi yayınlar. Sağ ol iyi eğlenceler hoşça kal. Özgür sana da hoşça kal. O da diyor bay bay. Bay bay. Dın dın dın dın dedi Özgür duydun mu bilmiyorum. Kapanırken. kapanırken evet. Evet 9.52 oldu saat 9.52 mi? Fire Önç artık halüsinasyonlar. Birileri görmemeye başladı. Birileri artık şey yapıyor. Saat 19.51 zaten. 51'in birini 2 olarak gördüm. Ben çünkü artık onu anlamlı sayılara çevirmeye. Onu Türkçe'ye... L olarak görüyorum ben. Gerçekten enteresan. Programımızın artık sonuna geldik geliyoruz. Gerçekten Pınar'ın olsun. Çok sıkıntıları varmış telefonla ilgili. Onun gerçi her şeyde sıkıntısı var. Trafikte sıkıntısı var. Telefonla sıkıntısı var. Tahmin ediyorum Özgür'le de bir sıkıntısı var. Yok yok Özgür'le hiçbir sıkıntısı yok. Maşallah nazar değmesin. Son derece seviyeli ve bir o kadar da kaliteli bir evlilikleri var. Programları da öyle faiz. Baksana ne kadar nezih şimdi hafta sonu hangi çift gidiyor şeye? Klasik müzik konserine. Efendim ne yapıyorsunuz cuma gecesi? Klasik müzik konserine gidiyoruz. Kuzum gidiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Pınar'la Özgür onlar zaten, o onlar zaten müptelası olmuşlar. Onlar neye bulaşırlarsa zaten müptelası oluyorlar. Cep telefonuna bulaşıyor birisi, onun müptelası oluyor. Klasik müziğe bulaşıyorlar, onun müptelası oluyor. Bağımlılıkları çok fazla. Umarız kötü şeylere bağımlı olmazlar. Ama tabii ki bilinç düzeyleri o derecede yüksek aynı zamanda. Tebrik ediyorum kendilerini. Ankara sinemalarına gireyim mi girmeyeyim mi hiç? Bence bahsedelim bir son dakikalarında. Bence de bahsedelim madem öyle Ankara sinemalarında neler oluyor neler bitiyor. Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Bu hafta hangi filmler vizyona girdi aslında bugün cuma olduğu için vizyona da girmiş olması lazım. Ben hemen kontrol ediyorum. Bunu nereden giriyorum Oktay ben tam olarak bilmediğim için. İşte oralardan bir yerden falan. Oralardan buralardan falandı, derken işte bakıyorum bulamıyorum Oktay. Bu arada bizden hemen sonra bu hafta bir değişiklik var. Bu cuma günü sevgili Selim ve sevgili Banu bizden sonra programda olacaklar. İlk programları haftaya paydos. Gerçekten programınızın ismi de çok güzel. Başarılar diyoruz bu hafta size. Ay tam karşımızda olunca da böyle bir evet, şey var. Maşallah. Böyle kimleri var? Mankenler varmış bugün. Mankenler mi? Selimciğim şimdi yalanın da belli bir boyutu var. Mankenler olsa senin şu anda benim karşımda olmaman lazım. Değil mi? Böyle bir büyüğünün mankenlerin yani konuk odamızda mankenler olsa senin burada işin ne diye sorarım. Yalnız ben. Mantıklı olarak sen ne arıyorsun burada? Akış var burada. Evet akış var. Burada ne buyrulur? Çeşitli mankenler yazıyor. Evet doğru. Selim doğru söylüyor. Çeşitli mankenler ve anladığım kadarıyla bizim artık konuk ismi söylememizi istemiyor. Çeşitli mankenlerin isimlerini yazar. Bir tane isim yaz bana çeşitli mankenlerden. Evet yazar mısın Selimciğim? Banu yazmaz mısın? Bak ararım der. Ararım. Nereye arayacaksam kimi arayabilirim ki bu saatte stüdyoda nasıl tehdit ettin sen ya ararım bak gereken her yere ararım diye yok ama şey var konuklarının isimlerini söylememizi istemiyorlar Fahir. Ha, biz bizim çünkü işsiz kalıyorlarmış. Biz söyleyince bir takım insanlar işsiz kalıyormuş. Kaç haftadır mı çalıyoruz? Yani bilmiyorum onun mantığını ben tam anlamadım. Ben de anlamadım canım. Biz... Çünkü yani onu biz niye anlamıyoruz insanların bir kere Hidayet Türkoğlu dedik diye insanı niye bu kadar mağdur ediyorsunuz ki? Var Fatih mi? Terim dedik. Fatih Terim, Hidayet başka Türkoğlu. Ne dedik? Çeşitli mankenler. O zaman ben manken isimleri söylerim. Hiç anlamıyoruz ki sizi çok garip. İnterneti açıyorum. Sevgili dinleyiciler evet. Kusura bakmayın biz şu anda camdan cama konuştuğumuz için. Didar Şahin mi konuğunuz? Didar Şahin geldi var. Mi? O efendim, da var. Başka konuklarınız da var. Selim sürpriz ben de kalabilir miyim? Benim pek fazla işim yok zaten. Şey değil ne derler ona? Oktay sen git beni bekleme. Ben giderim. Ben buraları falan toplayayım. Hoş bir sohbet olur diye düşünüyorum. Yani işte manken adı geçince insanlar hemen böyle yapıyor. Bunu sorar mısınız lütfen? Lütfen bu soruyu sormanızı istiyorum. Ben böyle çok duyarlıyım. Yalnız mankenler erkek mankenmiş. Erkek mankenin... öyle mi? Bir dakika. 4 tane hanımefendi mankenimiz. Haza hanımefendi mankenimiz. Ve Ankara'nın en güzide. Ankara'nın değil ben gelecekte hepsinin marka veremiyorum ama... birer Victoria's Secret mankeni olabileceğini düşünüyorum. ve şey var. 4 manken var. Bir Selim var. 5. Banu var. 6. Buraya da bir taburenin üstünde otururum. Hiç sesimi çıkarmam. Yok ya gerekirse yani. Yere otur. Hayır. Yani ne taburesi? Ben şuraya bir kenara çömeşirim. Hiç kazağını merak çıkar. Etmeyin. Kazağını köşeye ser. Kazağını çünkü taş ya yer. Evet. Çeker. Yani, evet. Öyle bir yaşa ve taşa oturmayacaksın. O zaman programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Şimdi evci çıkıyoruz. Haftaya pazartesi günü yeniden sizlerle beraber olacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde Ege tabii sizlerle beraber olamayacak. Nekat evresini tamamlıyor olacak. Ama ondan haberler vermeye devam edeceğiz. Haberler vermeye devam edeceğiz. Oktay'cığım son bir söz. Güzel bir hafta sonu geçirin. Güzel bir cuma akşamı geçirin. Efendime söyleyeyim, her şey gönlünüzce olsun. Hava çok güzel olacakmış. Bu hafta Ankara dışarıda olsun bence hafta sonu. Bu hafta Ankara yıkılıyor. Pastırma sıcakları denen o klasik ifade kullanılıyor bütün hava durumlarında bugünlerde. Aman ne kadar güzel. O zaman bizden bu akşamlık bu kadar. Pazartesi günü tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.